Du lytter til Fitness MK, det er programmet for os, der træner. I dag der skal vi snakke om og med Christian Gravgaard, der også er kendt som The BJJ Globetrotter. Så her i Fitness MK snakker vi om vores sports- og træningsliv, og vi har snakket efterhånden rigtig meget kampsport, og det er vi slet ikke færdige med. Så vi tager endnu en runde, og den her gang der er det så tilbage i brydning, grappling, Brazilian Jiu-Jitsu-verden og en masse af det kultur, der hører til den specifikke kampsport. Det er der, vi skal ind i dag. Jeg er svært Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Og vi har dagens gæst igennem på Zoom fra de karibiske øer. Tak til dig, Christian. Jamen selv tak. Så lykkedes det alligevel. Ja, for dem der... Altså, i virkeligheden, det var faktisk... Den første, der foreslog mig, at jeg skulle hive fat i dig, det var faktisk Anders Kavl for Aflyttet, dengang vi var inde på Radio 24/7 stadigvæk. Åh ja. Han er stor fanboy. Jo, tak. Men for dem, der ikke ved, hvem du er, kan du ikke lige give 30 sekunders eller 120 sekunders versionen af det? Jo. Hvor skal jeg starte? Jeg voksede op i Haskov by uden for København, og så har jeg været involveret i dansk kampsport i jeg træner taekwondo siden jeg var 7 år eller sådan noget, og så blev jeg lige teenager og stoppede det, og så ellers har jeg været voldsomt involveret i MMA og Brazilian Jiu-Jitsu i Danmark siden omkring 99-2000, da det sådan begyndte at tage fart, og der har jeg taget en del initiativer i forbindelse med det miljø, med hensyn til at lave nogle, bygget noget forum, hjemmeside, der har kørt i mange år, og en masse turneringer og klubber og arrangementer og sådan noget, har jeg været en del ind over, især i forbindelse med MMA og Brazilian Jiu-Jitsu. Så det er vist det, jeg mest har lavet i min karriere i Danmark i hvert fald. Og ja. I dag så bor jeg så på en lille fransk ø i Karibien, og stadig meget involveret i primært brasiliansk jiu-jitsu i dag. Er det for at skrue lidt ned, at du flyttede derud? Altså en simple living ting, eller? Nej, det var bare sådan et resultat af en masse tilfældigheder, og så kom muligheden en dag, og så sagde vi, nå, fuck it, vi prøver sgu lige. Man kan i hvert fald ikke, man kan ikke prøve, og så nu har vi boet her 4 år, så... Jeg underviser en lille klub herovre, sådan en lille non-profit frivillig forening. Ja. Det er jo noget lidt andet end at have en stor klub i København med 600-700 medlemmer. Så. Ja, ja. Hvor gammel er du? Jeg er 38 år. Tæller man 2020 med overhovedet? Altså, jeg ved det ikke mere. Det springer man over, ikke? Jeg ved det ikke mere. Jeg er 38, så vil jeg lige kan regne ud. Og du bor der med kone og børn og hele baduljen, eller hvad? Yes, vi har to drenge på 4-7 år. Og de er så født i Danmark, eller hvad? Eller den ene, Yes, det er det. Vi flyttede så lige, den yngste, han lige akkurat var en måned gammel, eller sådan noget. Okay. Ja, og vildt nok. Ja, altså. Nå, men spændende. Altså, det er jo, man kan jo ikke sådan... alt det her med simple living og sådan noget, det er jo meget... altså, det der ligesom med at trække stikket ud på det dyre storbyliv og sådan noget, det lyder fristende. Er det all that... Ja, altså for mig vil jeg sige, jeg har altid været sådan ret initiativrig, så at sige. Jeg har altid haft rigtig mange bolde i luften, og det er både godt og skidt nogle gange, så kan jeg godt løbe lidt for hurtigt, og man kan sige i København, eller hvis du bor i en anden stor by, så kan man, og så har man også ligesom muligheden for at løbe rigtig hurtigt, og lave rigtig mange ting i et højt tempo, og det var faktisk rigtig godt for mig at flytte herhen, hvor tingene ligesom går lidt langsommere. Altså, om noget bliver gjort nu eller om et halvt år, det gør ikke sådan den store forskel for folk. Så det er lige sådan en anden mentalitet, man skal sætte sig ind i. Men det er i hvert fald meget rart for mig, synes jeg, at jeg begyndte at få lidt, sådan lidt tegn på stress der, lige inden vi flyttede. Ja. Så lige havde lidt begyndt at få sådan lidt mærkeligt tics og sådan nogle ting. Og da jeg kom herover, så forsvandt det hele. Så på den måde har det været godt for mig, at jeg ligesom tvunget til at leve i et andet tempo her. Ikke? Ja. Fedt. Kun en lille smule misundelig her. jo. tak fordi, at du havde tid i hvert fald. Jeg glæder mig til at høre om BJJ-livet. Mm. Til dem, der lytter med, der skal man selvfølgelig være velkommen til at skrive ind til podcasten, og det kan man gøre via mail, og det er på afn@andersnedergaard.dk eller på programmets Facebook eller Instagram sider, der hedder FitnessMK, begge to. Og without further ado, så skal vi i gang med dagens dagsorden. Vi skal til at i gang. Kan du fortælle, hvordan hvordan du selv blev suget ind i kampsport? Ja, altså min far var involveret i taekwondo og karate sådan tilbage i 70'erne og 80'erne, og så var det bare sådan en naturlig del af min opvækst. Jeg kan huske, at jeg plagede ret meget for at få lov til at komme med. Hvor gammel var du der? Jamen, der må have været 5-6 år eller sådan noget, da jeg begyndte at snakke om det. Og så startede jeg nok, da jeg var 6-7 år gammel til taekwondo. Okay. Og det brugte jeg så lige en 10 år på, eller sådan et eller andet. Indtil jeg blev, jeg startede på gymnasiet og sådan noget, og så var der bare lidt andre ting, der var interessante. Ja. Altså, ja. Altså, der gik lige et par år, kan jeg huske, hvor jeg ikke lavede noget der. Så begyndte jeg sådan at savne lidt og røre mig, fordi det ligesom har været en del af mit liv hele. Altså, været en del af hele mit liv, ikke? Ja. Holdt du helt op med at træne i den periode? Ja, det gjorde jeg. Altså alt? Alt, ja. Men så begyndte jeg at samle sådan rimelig hurtigt. Så begyndte jeg at lave lidt styrketræning. Og det blev sgu hurtigt for kedeligt. Altså, bare op og ned, frem og tilbage med de der vægte der. Ja. Og så omkring en gang omkring 99 eller 2000, der har jeg været 17-18 år. Der fandt jeg så sådan en, der hang flyer nede i Netto i Værløse om Jeet Kune Do. Nice, det er Bruce Lee kampsport. Lees kampsystem. Ja. Jeg tænkte, fedt nok, mand. Jeg har set alle de der film der. Det der, det skal jeg lige prøve. Og så tog jeg ud i Svanemøllehallen. Ja, langt fra Skovby. Ja, men altså, det skal man ikke tænke over. Man skal ikke sidde og forhandle med sig selv, om man skal afsted. Man har også mere tid, når man er 17-18-19 år. Så. Ja, det skal man. Altså, jeg brugte en time transport hver vej. Det var bare... Man sætter sig bare ind i bussen, og så kører du bare jo. Altså, ja. Der var ikke så travlt dengang, tror jeg. Nej. Der havde man ikke engang smartphone. Jeg ved, hvad jeg brugte al den tid på. En hel time. Jeg skulle gå 1,5 kilometer til bussen, og så køre et kvarter eller sådan noget til stationen, og så tage toget til Svanemøllen. Det tænkte jeg aldrig over. Måske læste du en bog. Det gjorde man dengang. Ja, det er et godt spørgsmål. Men ja, det er, ja. Jeg fandt mig også meget transport. Jeg var vokset op i Vestjylland, ikke? Altså til efterårsbrug her. Ja. Nå, men jamen, så var jeg derude i Svanemøllen, og så kan jeg huske, første gang jeg var der, så var der så et eller andet med, så skulle man jo så tage fat i hinanden. Og det var bare sådan, wow, mind blown. Altså, man kan tage fat i hinanden, det er bare slet ikke overhovedet. Jeg har brugt 10 år på at stå og sparke huller i luften. Jeg har aldrig nogensinde forestillet, at man går tage fat i hinanden. Ja. Og så pludselig var der bare en, der tog mig i sådan en headlock. Og jeg tænkte bare, what, man? Det er jo helt, helt ny verden. Altså, this changes everything. Ja, lige præcis. Altså, det er som om, hvis man kun har drukket væske hele livet, og så pludselig så opdager man mad, ikke? Altså, det er sådan... Jeg troede, du skulle til at sige øl, eller... nej. Og det var bare sådan en helt vild oplevelse for mig, at der var nogen, der tog fat i mig. Altså, hold da op. Ja. Men hvor formaliseret er Jeet Kune Do sådan som system? Fordi altså, Bruce Lee havde en baggrund i forskellige kung-fu-former, men det, altså, som jeg forstår det, så er det sådan meget åbent og sådan... Ja, det er jo det var filosofien, men det løb sgu lidt op i hat og briller. Altså, det blev sådan lidt noget underligt stick fighting og sådan noget. Altså, det blev meget traditionelt. Det var meget sådan, man snakkede meget om, at det her, det er det rigtig frie, og man kan kæmpe frit og gøre, hvad man vil, og sådan noget, men så gik det alligevel op i sådan noget underligt kung fu. Altså, det var sgu noget mærkeligt noget. Men så kan jeg huske, der var en dernede, som den første træning, så kastede han mig ned på gulvet, og så lagde han sig om på mig, og jeg kunne simpelthen ikke trække vejret, fordi jeg havde hans bryst i ansigtet, og tænkte, det her, det er jo helt sindssygt. Altså, jeg kan jo ingenting. Og så lige siden den dag, der har jeg synes, det var ret sjovt, og, altså sådan både elementet af træning, ja. Og det er aldrig blevet træt af. Nej. Men hvordan var skridtet sig, om det trænede? En gang til. Altså, hvordan var skridtet til at komme til at træne med brydning i de forskellige former så? Jamen altså... Hvad var der dengang? Til... Der var vel ikke så meget klubværk endnu? Nej, nej, præcis. Der fandtes... Vi havde aldrig hørt om brasiliansk jiu-jitsu og hvad hedder det? Altså, vi prøvede sådan at træne alt, ikke? Vi jo eksperimenterede meget dengang og sådan noget. Vi var også meget unge og siger, vi skal lære at slås. Så man kan rimelig hurtigt finde ud af, at man kommer aldrig over at slås med nogen, medmindre man sådan virkelig ikke ved, leder efter det, ikke? Bevidst eller ubevidst. Men altså, når man er 17 år, så skal man bare lære at slås. Altså, det er jo bare blevet... Det siger det instinkt bare, ikke? Jo, jo, jo. Så vi eksperimenterede med alting, og det var simpelthen bare... det var med sådan... flere mod en, og vi havde sådan nogle, vi lavede sådan nogle hjemmelavede, en af venner lavede sådan nogle, han gik så hen, senere blev det ret god professionel MMA-kæmper, men han stjal sådan på Roskilde Festival, vi havde ikke en penge. Så på Roskilde Festival, så når det lukkede, så gik han rundt og hapsede de der rullemadrasser, som folk havde efterladt, dem skovlede han bare hjem fra Roskilde Festival, og så brugte han dem til at lave sådan nogle, sådan nogle hjemmelavede, sådan nogle, næsten sådan baseball bat, altså sådan pinde med det der skum på, ja, ja. Så man kunne slå hinanden rigtig hårdt, og det sådan gjorde ondt, men det gjorde ikke så ondt. Han er kommet sådan en plastikrøg ind i. Det lyder lidt som sådan noget live-rollespil faktisk lidt. Det blev også bygget på det. Ja, ja. Der var mange der også lavede sådan noget rollespil der. og så havde vi sådan en knallerhjelme, ikke? Ja, det var smukt. Og så er det bare fuldt knald på. Så hvad for nogle våben skal vi tage i dag, og hvem har hjelmen på, og så er det bare fuldt smadret. Og der fandt man jo sådan rimelig hurtigt ud af, at for det første er det rimelig åndssvagt, fordi vi skal aldrig op og slås med nogen. Og for det andet, så fandt man hurtigt ud af, at det der brydning, det er sgu da meget sjovt. Og så var det, vi sådan hørte lidt om, der var nogen i USA og Brasilien og sådan noget, der var rimelig gode til de der ting der. Hvornår var det UFC startede? Det var 93, men det havde vi ikke sådan rigtig set eller hørt om endnu. Altså, det var før internettet, og før YouTube sådan rigtig. Ja. Fandtes, ikke? Så man kunne ikke sådan rigtig lige streame sådan noget. Altså, nej, men jeg kan huske, vi nede i det fitnesscenter, jeg trænede i Skjern, der var en, der købte UFC VHS'er hjem. Ja. Ja, men, jeg har set dem før. Og det var med til at gå med. Jeg har bare hørt om det, og så kan jeg bare huske, der var nogen, dengang jeg trænede taekwondo, var der nogen, der snakkede om, hvor sindssygt det der var og sådan noget. Men så fik... Vi fik så købt nogle VHS-bånd. Det var sådan en ordentlig, ordentlig bunke af sådan nogle røde VHS-bånd, kan jeg huske. Det er nice. Der med 6-bånd der på en anden. Og det var bare, hvor sindssygt. Altså, det kan man tage fat. Altså, jeg havde en af videoerne, der var sådan med Kimura-greb. Ikke? Ja. Det var bare som om, at alle mennesker altså, havde en lille pind som våben, og vi havde bare... droner og satellitter og alting. Altså, vi havde simpelthen bare den nyeste teknologi. Det her med guillotine og kimura og sådan noget. Ikke? Det var helt vildt, at der var nogen, der havde fundet ud af det der. Ja. Det lyder som sådan var Wing Chun-miljøet jo også i starten. Der var den der sammen, den der fortælling om det. Ja. Og jeg havde så de der bånd derhjemme. Og så det var ligesom mig, der så dem. Og så tog jeg til træning og viste det der, jeg havde set den dag. Og så havde vi sådan en gammel tv på sådan en rulle. Sådan en rullereol. Det var ligesom man havde i folkeskolen, ikke? Man rullede TV'et ind, sådan en VHS-maskine på. Det havde vi nede i Svanemøllenhallen der. Så havde vi 4 tatami-måtter. Så vi havde lige 8 kvadratmeter der, og så var det altså bare fuldt smadret. Men du var stadigvæk inden for rammerne af Jeet Kune Do-klubben der, eller hvad? Ja, det var det. Fordi det var jo meningen, det skulle være sådan lidt åbent. Du ved, at man skulle eksperimentere med, hvad der virkede, hvad der ikke virkede. Sådan. Så det gjorde vi jo. Og det er rimelig hurtigt, så den klub der sådan blev lidt splittet op i dem, der sådan fulgte den lidt traditionelle del af det. Og så os, der bare... vi slås bare, ikke? Altså, så lavede vi også sådan MMA-turneringer, interne MMA-turneringer, efter Pride-regler. Nice! Når alle kæmper mod alle i dag, og så ser vi bare, hvad der sker. Ja. Så havde vi de der VT-hjelme på der, med visir, ikke? Ja, sådan en boksehjelm. Ja, men ellers var det bare med skaller og albuer og knæ til hovedet og ting, og så skulle vi bare se, hvad der virkede. Så det var meget sjovt. Jeg har videoen ligger stadig på YouTube, så vores klubmesterskaber. Nice. Der kom min taekwondo-spark også meget til god dag. Jeg knockoutede et par stykker med sparken i hovedet. Nice. Altså, ligger de på din egen? Det er super sjovt med, altså. Jeg tror, man kan se på... Jeg tror, man kan søge noget på min YouTube og finde Valetudo klubmesterskab. Nice. Det er jeg sikker på, at I kan finde noget, hvis jeg lige søger. Om du ikke vil finde det, var bare sådan, at hvis nogen, der sad og lyttede med, at de vidste, hvad de skulle... Jeg synes faktisk, det er mig. Jeg skal lige prøve at se. jeg er ret sikker på, det, altså, så kaldte vi så på et tidspunkt klubben for Performance Gym. Det synes jeg selv er meget fedt, ikke? Ja. Ja. Valetudo-mesterskaber. Fedt, mand. Og det var så også med inspiration fra VHS'erne. Ja, Valetudo Gym Championship. Den ligger lige der. Men det var... Ja, og der kørte vi bare på. Det var super sjovt. Og så, der var ikke nogen konkurrence dengang. Der var ikke noget MMA eller noget som helst. Så vi måtte ligesom selv bare, du ved... Make it up as you go. Ja, lige præcis. Vi må bare ligesom selv finde ud af det. Der var ingen, der havde trænet brasiliansk jiu-jitsu. Der var ikke noget MMA overhovedet. Vi hørte, der var lidt i Sverige. Der var nogen, der var gang i et eller andet derovre. Ja. Og så var shootfighting kom lidt op der. Men det var også noget mærkeligt noget, hvor de bare gav løsninger. Det var sådan noget, lidt at se på. Ja. Men så vi tænkte, om vi bare ville lave vores egen, og så lavede vi også klubmesterskaber i grappling. Ikke? Altså i... Ja. Så var det bare alle mod alle, og så gjorde vi sådan lidt event ud af det. Men med submission i stedet for pins? Ja, lige præcis. Altså bare submission-mesterskab. Ja. Så der startede vi ligesom der med at lave vores egen... Hvor lang tid var der gået der? Hvad siger du? Hvor lang tid var der gået der? Er det 2003 eller sådan noget? Eller? Ja, det var sådan rimelig hurtigt. Ja, okay. Altså, jeg tror, videoerne stadig ligger på YouTube med de der... klubmesterskaber, og det blev så rimelig, så sådan sideløbende, så begyndte jeg så at have sådan lidt programmeringsprojekter, og så lavede jeg den her hjemmeside martialarts.dk. Så det er dig, der har lavet det? Ja. Og det har vi snakket om. Den har 20 års jubilæum. Den har vi snakket en del om i tidens løb på Fitness.mk. Jamen, det gik jo helt bananas. Altså, det er det vildeste forum. Jamen, det var helt... Der var over 1000 indlæg om dagen, altså, hvor folk bare diskuterede pressure points mod kædeslag i MMA, og det var helt vildt, men jeg brugte simpelthen så mange arbejdstimer på at sidde der og diskutere. Det var virkelig sjovt. Det var en fantastisk tid. Og, det findes stadigvæk, ikke? Jo, altså jeg har faktisk lige nu her, jeg har så fornyet den hvert år til nytår, altså det koster lige sådan 1800 kroner og sådan noget. Det er bare betalt sådan lidt en nostalgisk årsager. Men nu er jeg så taget beslutningen, okay, nu lukker den, fordi der sker ikke noget mere. Sociale medier har overtaget. Så jeg faktisk lige for et par dage siden, annonceret derinde, at nu takker vi af, og det var ligesom det. Men så blev det sgu, så alle var sådan, nej, det var sgu lige meget sjovt, og så har jeg så lige lavet en Facebook-gruppe, hvor de kunne spørge sig, hvad det er. Okay. Og alle de gamle er bare inde, og nu kører det bare fuldt smadret. Jeg har faktisk siddet og brugt hele dagen i går på at sidde og læse ind på den Facebook-gruppe. Der er jo det der smukke ved fora, ligesom, at hvis ikke de er modereret særlig meget, så stikker ting af på den der fuldstændig hjernedøde måde. Ja, men det var også, det var meget tydeligt, hvornår at ligesom sociale medier og Facebook ligesom tog fokus fra de der niche hjemmesider. Men arkivet på martialarts.dk for satan, der er noget guld. Man skal bare gå ind og finde en tilfældig tråd med mere end 30-40 posts i, og så er der bare guld. Men jeg har så netop i dag lavet en besked ind på den, om vi lukker, men vi fortsætter på Facebook. Ja. Og der er altså fuld knald på den der Facebook-gruppe, eller jeg har simpelthen grinet så meget. Er det det samme, eller hvad? Altså bliver folk aldrig voksne, eller? Ja, det er som at være tilbage i 2004. Altså, det er simpelthen så skægt. Og det lyder helt vildt indforstået, men der har været masser af sådan nogle diskussioner også med folk, du ved, der påstår, at man kan nok folk ud, uden at røre ved dem, og alle sådan nogle skøre ting. Altså, og sådan alt det der, min kampsport er bedre end din kampsport, lort, det er simpelthen, fuck det der meget af. Altså, er der noget, jeg er blevet virkelig god til? Altså, jeg er jo simpelthen blevet sortbælte i at diskutere online. Jeg bare øvede mig hver dag 10 år på martialarts.dk. Jeg vil næsten sige, at jeg er bedre til det, end jeg er til jiu-jitsu. Altså. Der har vi trænet rigtig, rigtig, rigtig meget. Ja. Nå, men den side affødte jo rigtig mange arrangementer og projekter og idéer. Blandt andet så brugte vi så den lidt som katalysator til at stable en turnering på banen. Og der lavede jeg så en del amatørturneringer i MMA og i Vito også, som ligesom bare var sådan, man kan sige, det næste skridt fra vores klubturneringer dengang. Ikke? Så hvor langt op i tid er vi der? Open Mat 1, det var den første turnering, der blev ligesom arrangeret af miljøet derinde på martialarts.dk. Og det tror jeg var 2001 eller sådan noget, det var i Odense. Og det går stærkt. Der lavede vi den første. Ja. Så martialarts.dk, siger du, det er fra 2000 eller 2001? Ja, jamen, det var lynhurtigt. Der blev hurtigt stablet nogle ting på banen og benet, og så tænkte jeg, nu skal vi i stedet for at lave en klubturnering, så lad os da prøve at lave det et eller andet sted, og så snakkede vi, så skal vi lave en i Jylland, en på Fyn og en i København. Det løb så lidt ud i sandet, men jeg lavede 10 open mic turneringer dengang, og det var jo, der var så gud at være med i det danske kampsportsmiljø, dengang kom jo og var med, og så lavede vi også nogle amatør MMA turneringer dengang. Beginners Valley Tudo, som var inde i Grønlandscenteret. Så det miljø i martial arts, det affødte virkelig mange projekter, der ligesom skubbede MMA og jiu-jitsu frem, kan man sige, i Danmark. Ikke? Ja. Jeg kan huske Martin Kampmann, han knockoutede mig ned halvt på at kaste mig med hovedet først, og jeg tænkte, hold da kæft, man, de der over i Jylland, de træner noget bodning der, de er alt for vilde. Nå, det var meget sjovt, men jeg kan huske dengang, der hvor jiu-jitsu, første gang jeg nogensinde så brasiliansk jiu-jitsu, jeg kan huske, at jeg snakkede om ham der Jakob, der havde den her Jeet Kune Do-klub. Ja. Vi sad altid i Svanemølle herude i deres kafeterie og drak en øl efter træning. Ej, det lyder lækkert. Ja, det var super godt. Og så sad jeg og sagde, ja, men der skulle han have hørt om, han skulle snart til at blive certificeret i sådan en ny kampstil for Brasilien. Dengang var der sådan... Der var sådan en eller anden, der styrede det der JKD. Han var simpelthen bare sådan en færre snydepels, da han lavede instruktørcertificeringer i alting, og tog simpelthen så mange penge for det. Han har så solgt ham ideen om, at han skulle certificere ham i brasiliansk video, og måden han fortalte om det var, kan du huske det der i Bloodsport, ikke? Ham der, den lille abemanden der, der hoppede rundt, og så hoppede han op på folk, og holdt fast i dem, og sådan noget, og kvalte dem. Det er det der, det er præcis det der, vi skal lære. Og jeg tænkte, fuck, det lyder sindssygt, man laver det sådan noget i Brasilien, og jeg er bare hooked på det der, det lyder bare for vildt fedt. Og så var det sådan en, så skete der sgu så det, at der var en, der hed Kasper, en dansker, som har boet i Frankrig i nogle år, eller sådan noget. Ja. Jeg ved ikke, hvor langt tilbage du går i det her, men han var den første, der nogensinde, han har nok været den første dansker, der trænede brasiliansk jiu-jitsu, tror jeg. Okay. Hvad hedder han mere? Trænede Kasper Jørgensen. Okay. Han havde trænet i Paris eller sådan noget, og han kom så til Danmark og satte sig et seminar op i Svanemølle. Det var første gang, jeg nogensinde har set brasiliansk jiu-jitsu. Hvordan var det første gang, du så det? Hvad tænkte du? Altså, når man har haft den der baggrund, ikke sådan trods alt, altså, og man har ligget og moslet, uden helt at vidst, hvad man har lavet? Altså sådan... Ja, altså jeg vil sige, jeg tror, vi havde set ret mange videoer på det tidspunkt, og jeg var ikke sådan helt lost overhovedet. Jeg synes faktisk, jeg var ret god. Okay. Altså, sådan omstændigheden taget betragtning, men han kom så og underviste det der. Det var sådan en mærkelig historie, han fortalte om, at han havde, så havde han sort bælte, men det var ikke sådan helt sort alligevel, det var blåt bælte, men det var sort, fordi han var instruktør eller sådan noget, og så var han også automatisk, der var lige sådan lidt der ikke sådan helt gik op der. Han var meget sådan, nu skal jeg fandme lige komme til Danmark og vise det her. Der var i hvert fald lige nogle underlige ting der, men under andre omstændigheder, så havde han da, det var et rigtig spændende seminar, hvis der kom en del klubber. altså, han havde så blåt bælte, men han havde så et sort bælte på, fordi han var det skulle ikke, det var sådan lidt underligt. Ja. Der var lidt sådan, jeg ved ikke, hvad man skal sige der. Nå. Men det var meget sjovt, at han kom der. Og så var der så også en, jeg tror, sådan det næste, der så skete, det var, at Michael Rasmussen fra Odense, de havde også en Jeet Kune Do-klub i Odense, og han har nu den her Bushido-klub. Ja. Han inviterede så ham her Matt Thornton over fra Oregon, som også var en del af det der JKD-miljø. Og de havde så en meget sådan sports-MMA-brydning indgangsvinkel til træning dengang, hvilket var ret unormalt i det her JKD-miljø. Ja. Trænede med Randy Couture og mange af de der tidlige MMA-kæmpere. Han kom til Odense og holdt seminar, og tænkte, hold da kæft, det er godt det her, men det er bare præcis det, jeg skal lære. Altså her er nogen, der rent faktisk kan det her. Og der begyndte bolden sådan virkelig at rulle, så mig og Kenneth Rosford, som også har været professionel MMA-kæmper, en af sådan, de store navne i gamle dage, vi tog til Portland, Oregon i 2-3 uger dengang, i 2002, tror jeg. Og det var så der, vi første gang sådan rigtig, synes jeg, lærte noget om MMA og jiu-jitsu og sådan noget. Det var en stor inspiration for mig. Så det var mange af de her ting, der ligesom fik bolden til at rulle med, at vi fik lavet de her turneringer og begyndte at rejse lidt, og så var der så også nogle andre grupper, der startede op, som der omkring Artesuar, vi startede også nogenlunde samme tid der. Hvordan startede Artesuar? Altså nu ved jeg, det går bare, altså det er jo selvfølgelig en anden historie, det ved jeg ikke, hvor meget du er involveret i, men... Altså, så vidt jeg husker, så var der så... Dem, der startede, det var, var mange af instruktørerne fra det... Det er dengang, hvad skal man sige, VT-centeret, som jo var simpelthen jordens navle i kampsport dengang i København. VT-centeret Vesterbro havde mange instruktører derindefra. De begyndte at træne med nogle svenskere, der havde været i Brasilien og sådan noget, og træne i Vito. Og de svenskere lavede så ligesom en satellitklub i København. Dengang det hed Alliance eller Master eller et eller andet hed det dengang. Okay. De lavede en satellitklub i Vandløse, så vidt jeg ved. Hvor alle de her Simon og Joachim og Nick og alle dem her, som var fra VT-centeret, de så begyndte at træne der. Jeg kan lige huske, at jeg var derude en enkelt gang til et seminar eller sådan noget. Men det var meget omkring samme tid, som vi også startede. Og det var jo VT, ikke? Det var det. Altså, jeg tror, at Kasper Jørgensen flyttede også til København og startede en klub i Helsingør, hvor Michael og Morten Petersen de trænede dengang. Bolden begyndte ligesom bare at rulle der. Der var lige sådan et par stykker, der var lige sådan mig og Artesuave, og så mener jeg, det var oppe i Helsingør. Det var ligesom de tre sådan initiativer, kan man sige, der fik ja. Sådan sideløb med hinanden, fik tingene til at... Hvad lavede du i det civile liv ved siden af på det tidspunkt? Jeg var programmør, ligesom ja, okay. Rigtig mange i Vito. jeg havde også sådan halv grafisk designer, halv programmør. Okay. Og, autodidakt, eller læste du? Jeg havde læst en bog, og så det var nok. men det var jo... og jeg havde, da jeg gik i gymnasiet, der begyndte jeg at læse lidt bøger om programmering, så det var noget, jeg gerne ville lære lidt mere om. Og så en af mine venner der, hans søsters kæreste, eller sådan et eller andet, havde sådan en softwarevirksomhed. Og så sad vi og snakkede, og så sagde han, du kan bare lige komme ud og lære lidt, hvis du vil, og sådan noget. Så endte jeg med at være frivillig i det arbejde sådan gratis i et par år, mens jeg gik i gymnasiet. Det var bare sådan et par timer om eftermiddagen, når jeg havde lyst, så sad jeg bare lidt derude og var lidt involveret i det. Og så da gymnasiet sluttede, så kunne de ikke rigtig give mig et job, så det var bare det. Så arbejdede jeg der. Ja, det var the wonders of, at jeg kunne det der med noget computer og noget. Ja, lige præcis. Altså, blandt mange af mine gymnasiekammerater, der var mange, der fik en... dem, der kunne med computer, der havde en lignende skæbne. Ja, sjovt. Som jeg altid har ligesom tænkt, der er mange af dem, som jeg... Nærmest alle dem, jeg har trænet med i 10-20 år, så videre, de er alle sammen sådan nørder med social skills, ikke? Ja. Altså, der er virkelig mange programmører og rollespils. Jamen, dem er der så mange af. Og jeg tror også, især med Ivitsu, der skal du bare elske og nørde med detaljer i en uendelighed. Altså, ja. Det skal man. Og så især sådan noget, det er jo kaotisk og kompliceret, og man kan ikke bare sådan, man kan ikke bare sådan bully sig igennem det. Så det tror jeg, det er derfor tiltrækker mange af de typer, altså. Ja, og det er sådan lidt mere skakagtigt. Rigtig meget. Skak med stress. Altså. Skak. Og så nogle gange nogen, der slår dig i hovedet, hvis det er MMA. Ja, for os. og hvad skete der så derefter? Altså, hvornår førte det over i Globetrotter Life? Og det var et langt, langt skridt. Men, Så lad os tage dem imellem gerne. Du er ikke for foregribet. Ja, ja altså jeg vil sige, der hvor vi så tog til Oregon, mig og Kenneth. Det var ligesom første gang, hvor jeg tænkte, hey, jeg kan bare rejse et eller andet sted hen og lære det her, og så tage det med hjem, og så øver vi det, og så laver vi nogle turneringer, og så ser vi, om vi kan vinde med de her ting, vi har lært. Ikke? Ja. Der begyndte jeg så at rejse hvert år, for så tog jeg bare til Portland til at starte med, og så begyndte jeg at tage til New York og sådan noget, træne, og det blev bare sådan en årlig ting, at jeg lige tog afsted i 2-3-4 uger for at lære noget nyt og tage med hjem. Ja. Og den her JKD-klub, den begyndte sådan hurtigt at splitte op i os, der begyndte at tænke lidt, okay, altså, hvor meget skal jeg bruge mit liv på at træne street fight? Altså, jeg skal nok aldrig slås med nogen på gaden. Jeg begyndte også at tænke, det skulle egentlig ikke så sundt det her, fordi man går bare og bruger 3 dage om ugen på at træne det her, og så resten af tiden går man bare, altså det konsumerer ligesom ens tankegang, det der med at træne gadekamp og selvforsvaret. Jeg kunne simpelthen ikke være på en bar uden at tænke på, okay, hvis der er nu noget der, så har jeg den her stol, eller så er der en saltbøtte her, hvis der er et eller andet, så kaster noget salt i hovedet på nogen, eller sådan et eller andet. Altså, i øjnene. Og det begyndte bare sådan at være sådan alt konsumerende, fordi det var, når man, i det der miljø, så render man helt sådan nogen, der bare, du ved, sådan nogen, der nærmest går med 5 knive gennem de tøjet hele dagen og sådan noget, ikke? Altså, jeg tænkte, det er ikke sundt det her. Altså, nej, det kan du godt have ret i. Ja, fordi det er virkelig ikke sundt. Altså, kom ind, og så begynder man at tænke på, hvilken slags sko man skal have på, når man går i byen, hvis det lige skal være nogle hårde sko, så man kan sparke nogen på knæet, eller hvad for nogle, kan jeg tage de her bukser på, hvis jeg nu lige skal lave high kicks og sådan noget. Det kan man jo ikke, altså gå og leve sit liv sådan der. Men er det en ting for dit kundo, eller var det bare de mennesker, der tilfældigvis var i den der klub? Det tror jeg det tror jeg var meget, når man er i det der miljø, ja, nu skal vi bare træne til at kunne kæmpe for livet, altså på gaden, ikke? Altså, det var bare ikke sundt, fordi jeg tænkte, altså helt ærligt, jeg kommer aldrig til at slås med nogen, altså, men vi alverden skal slås med, medmindre man sådan en indirekte opsøger det, ikke? Ja. Jeg troede bare, det var, altså det der, det var mere sådan noget, der hørte til Krav Maga, eller... Jamen, det er jo meget sådan den samme stil, altså, ja. Det er meget det samme, ikke? Tænk hele tiden at gå og være klar til at slås med os, og slå nogen, eller sådan noget. Det er lidt ligesom, jeg tænker, de stakkels mennesker, der er i USA, og sådan noget, der altid har en pistol på sig, ikke? Ja. Jeg tænker, hver eneste dag, så går du ud af døren, og så er du klar til at skyde nogen og slå dem ihjel. Altså, det må være virkelig stressende, ikke? Jeg kender en del af dem. Jeg tror, at de fleste af dem, der går en pistol, er ikke nødvendigvis villige til at skyde nogen. Der er det også sådan lidt for show, men det er så en anden historie. Men stadig, altså, det er også sådan lidt underlige ting. Spørgsmål. Ja. Kan du huske, der var jo sådan en serie, der hed Fight Quest? Ja, ja. Hvor man sådan to sådan relativt karismatiske dudes, der tager rundt og besøger sådan forskellige kampsporter. Mm-hmm. De besøger sådan hovedkvarteret for Kaju Kenpo i USA, hvor lederen af Kaju Kenpo hedder et eller andet med Gaylord, hvilket jeg fandt det utroligt underholdende. Ja. Og det er jo sådan noget, det er sådan en udret af japansk kampsport, som de der udstationerede soldater fra Japan under 2. verdenskrig har taget med tilbage til USA. Men de lavede sådan noget med at lave staged overfald på hinanden uden for dojoen. Har I også gjort det? Det skal jeg lige høre. Nej, har vi. Det kunne godt være, med den fortæller. Jeg tror sådan lidt, også en lidt dråbe for mig, bare sådan generelt, der var så et par andre klubber. Og det var også lidt mærkeligt, at der var så meget... sindssygt meget drama og konkurrence mellem klubberne, der er jo egentlig bare, altså hvordan måler man, hvem der er bedst, og hvem der laver det rigtige, når det handler om, at man træner gadekamp, ikke? Altså, det kan man jo ikke, mindre du går ud og slås på gaden en eneste dag, så kan du finde ud af, hvem der er bedst til det, men det er bare sådan underligt at bruge hele sit liv på det der, og det begyndte sgu bare at blive lidt mærkeligt for mig. Og så hørte jeg lidt historier om, at nogle af dem, de sådan, en træner havde sådan taget med på en bar, så skulle de prøve at starte slåskamp for... Seriøst? Men det var sådan... Jeg ved sgu ikke helt, om det var en røverhistorie eller hvad, men den historie, den løber stadig sådan lidt, at så skulle... Så var det så i aften, så træning i aften, det er på den og den bar og sådan noget. Der var sådan lidt, okay, nu er det sgu fortsat det her, altså... Vi bor trods alt i Danmark, ikke? Altså, og det er sygt nok. Kommer sgu ikke op og slås med nogen, medmindre man... Men det er sjovt nok, for man har, så kender man dem der, der siger, ja, men jeg bliver overfaldet hver eneste weekend, og jeg gør aldrig noget selv. Altså, det er, sådan, det er meget sjovt, at man gør nok et eller andet, hvis man er den, der altid er målet, ikke? Ja, ja. Vi er bare sådan en gruppe der, der sådan ret hurtigt begyndt at trække mod sådan lidt mere sport. Ja. Både fordi jeg tænker, altså, det er både sundere mentalt at træne sport, og så pludselig, man træner, men man kan aldrig sådan rigtig prøve det, altså, medmindre man gik ud og startede en slåskamp et eller andet sted, ikke, så kan man sgu aldrig rigtig finde ud af, tænk at træne fodbold hele tiden, men aldrig nogensinde spille kamp. Altså, du ved ikke, om du kan skyde en bold i målet eller ej. Nej. Det var sådan lidt underligt. Og der tror jeg, vi blev hurtigt tiltrukket af sportselementet, fordi, hey, der kan vi rent faktisk prøve det af her, til nogle sikre rammer, i jiu-jitsu-turneringer og MMA og så videre. Så der splittede vi sådan lidt op, og så kom der et tidspunkt, hvor jeg så tænkte, nu prøver jeg sgu at lave min egen klub. Så lavede jeg sådan en, det blev sådan en forening, vi havde nogle lokaler inde på Vesterbro, et eller andet sted. Nogle sindssygt dårlige måtter, og der var vi ikke særlig længe, en måned eller sådan et eller andet, før jeg havde så været ude gennem martialarts.dk, hvor jeg så blevet inviteret med til en judo-træning hos judolandsholdet. Ja. Og der tænkte jeg, jeg skulle rimelig god til det der grappling der. Det havde jeg gjort rimelig meget. Ja. Så kommer der bare sådan en 100 kilo judo dude der bare pinder mig med sin store blå gi. Jeg kan huske, det var ligesom at være under vandet. Jeg kunne simpelthen ikke trække vejret. Og jeg kunne bare slet ikke komme ud. Og jeg tænkte, hold da kæft, det var ikke så rart. Jeg må hellere til at træne med sådan en gi der også. Ja. Jeg var helt lost. Og der rendte jeg så ind i en fyr derude, som var involveret i det der. Og han sagde, at han havde tænkt på at lege de der judomotter hos judolandsholdet ude i Grønlandscenteret. Til at lave noget, begyndte at lave noget kickboxing og MMA og sådan noget. Og der hoppede jeg sgu lige på det og sagde, det vil jeg da godt få med til. Og så startede vi så CSA, det var i 2003. Og det startede bare med, at vi havde nogle timer om aftenen, efter at det judolandsholdet var færdigt, ja. Til at træne. Det legede vi os ind derud. Og der var vi så måske de der 12-13 stykker fra vores IRKD, og så efterfølgende den der forening på Vesterbro. Så startede vi så med at træne derud, og der begyndte sådan lidt med at blive sådan lidt mere sådan rigtig sportstræning, altså rigtig MMA og thai-boxing. Og vi begyndte, der blev rigtig hurtigt en del mennesker involveret via martial arts. Man kan helt sikkert stadig gå ind og se min post omkring det der, da vi startede det op, og vi ledte efter nogle instruktører, hvem der var involveret. Altså Grønlandscenter, det er det her idrætscenter, der ligger sådan i, hvad hedder den, bydel, er det Vandløse, eller sådan noget, det indre Vandløse? Ja, ude ved Nordvest. Ja, ja, Nordvest Vandløse. Kæmpestort idrætscenter, men de lokaler, I var i der, var det sådan de samme lokaler, som CSA efterfølgende var i, eller var det sådan nogle lidt, fordi de er jo kæmpestore. Ja, vi har flyttet to gange. Nå, okay. Derude. Ja. Jeg har så flyttet en gang, så inden jeg så smuttede, ikke? Men, ja. Men der startede vi der, det var et fantastisk sted, der var i mange år, og der var rigtig mange mennesker involveret, og det var sådan en super social klub, hvor der var rigtig, rigtig mange, også gennem også Lars og Dik, og så fik vi så lavet en del grappling-turneringer derude, og MMA-turneringer, og vi lavede rigtig mange sådan begynder MMA-turneringer for amatører, som det var super godt. Altså, ja. Det var sindssygt sjovt. Det fik virkelig sådan miljøet til at altså alle, det var et kapløb med alle klubberne, ikke? Hvem kan først få et blåt bælte i brasiliansk jiu-jitsu? Så det var fedt. Vi lavede rigtig mange turneringer. Fantastiske oplevelser og minder derude fra de der open turneringer. Var det så dit fuldtidsarbejde den periode, eller og ligesom at være organiser? Ja, rimelig hurtigt. Rimelig hurtigt efter vi havde, jeg tror halvandet år efter vi startede den lille klub derude, så Jutland så lukkede også, fordi de ikke havde nok resultater, og så fik vi så overtaget alt det der. Motterne er helt lortet. Okay. Jeg tror, vi købte de der modder for 20.000 eller et eller andet. Det var sådan helt åndssvægt billigt. Så efter halvandet års tid, så tænkte jeg, det er jo, så regnede jeg lidt på det, og så sagde jeg mit kontorjob op, og så kan jeg huske, at jeg levede for, jeg tror, jeg tjente 2.500 om måneden, eller sådan noget. Og så boede jeg hos min kæreste, og så spiste jeg bare, du ved, pasta og tun, og så trænede jeg bare 10 timer om dagen, og det var fantastisk. Så det var bare det. Det var super sjovt. Og der begyndte så også de her, der begyndte så også at poppe nogle MMA-shows op. European Valetudo, Otto Knudsen har jo lavet fantastisk stort stykke arbejde for MMA i Danmark. Og der begyndte vi så også at have nogle kæmper. Jeg havde en kamp i 2003. Den første professionelle kamp i et bur i Danmark, havde jeg med, okay. med Sonny Nielsen fra Odense. Og så tænkte vi, nu er det the shit, altså nu er det the real deal, det her, ikke, når vi også begynder at kæmpe MMA og sådan noget. Og jeg husker også, jeg var også involveret i at filme det der til Viasat. Så jeg både kæmpede til det der event og filmede det til Viasat og klippede det og lavede DVD og sådan noget. Jeg prøvede at lave sådan en videoproduktion ved siden af. Damn. Ja, så det var meget. Så hvornår blev CSA stiftet? 2002? 2003. 2003? Så vidt jeg husker, ja. Okay. Og det er gået stærkt. Ja. Ja, ja, det var rimelig hurtigt efter, jeg tænkte om, altså, jeg kan huske, at der var det her event i Østerbrohallen, eller sådan et eller andet. Det var en boksering, og så kan jeg huske, at så annoncerede de et eller andet, ja, og der, vi har også lige en lille overraskelse til slut. Og så kan jeg huske, at jeg sagde til de der, vi har selvfølgelig også set alle drengene der, og sagde, hvis det er noget med et bur, så melder jeg mig til. Fordi vi havde set det der med at kæmpe bur og sådan noget. Så jeg tænkte, og så var det selvfølgelig lige præcis det, de sagde. Ja, jamen, der kommer et professionelt show i Danmark. i bur og sådan noget, kun professionelle kæmper. Og tænkte, fuck, nå, så må jeg sgu hellere put the money where the mouth is, og så meldte jeg mig til der. Hvem arrangerer det? Var det gjorde Otto Knudsen, og så sammen med nogle af de der fra Sverige, August Wallén og Markus, Marco, kan jeg ikke huske, hvad han hedder. Ja, og så prøvede jeg også at tjene lidt penge ved siden af, så jeg blev også involveret i at filme det, fordi jeg lavede det videoarbejde og sådan noget. Altså inden for kampsport også, eller? Ja, jeg har lavet rigtig mange, hvad hedder det, instruktionsvideoer for nogle af de her mennesker, jeg rendte ind i USA og sådan noget. Så jeg blev med at filme noget, og så producerede jeg DVD'erne, og så sendte dem ud fra min lille lejlighed i Folehaven. Ja, nice. Hvem har du gjort det for? Det var fra Matt Thornton og Rodney King, som er ikke fra Sydafrika. Altså, det er jo næsten 20 år siden, så de er nok ikke så kendte mere. Men VHS'er? Hvad for noget? VHS'er eller DVD eller CD? Eller? Nej, det var DVD. Altså, dem sad jeg brændt derhjemme hele natten, og så pakket i DVD-kasser og kom i kuverter og sådan noget. Det var meget sjovt. Nice. Det er sådan ægte græsrodsarbejde. Hvad for noget? Ægte græsrodsarbejde. Ja, lige præcis. Og så tænkte jeg, jeg må hellere kæmpe til det der, fordi vi har startet en klub, og det kunne da være god reklame, hvis jeg ligesom for alle op i gear at være spændt over, der sker et eller andet. Ikke? Så siger jeg, hvis jeg skal undervise derude, så må jeg hellere melde mig til sådan noget der. Ja. Så det gør jeg, så det var 2003. Det var 21, kæmpede jeg der første gang. Hvordan var det? Altså havde du kæmpet, du havde selvfølgelig kæmpet taekwondo før? Og I havde ja, der, måske da jeg var 10 år eller sådan noget, var der en, der sparkede mig i maven, og så begyndte jeg at græde, og så var det det. Så okay. jeg har aldrig prøvet at blive slået i hovedet før. Altså, for jeg ved ikke, hvor høj grad af full retard, der var i sådan det almindelige sparring, I har lavet der i dit kondoklubben. Nej, det var det ikke, men jeg vil sige lige der, der havde vi trænet sådan rimelig godt MMA, vil jeg sige. Det var sådan en ret god træning. Okay. Og jeg følte mig sådan ret teknisk ret komfortabel med det. Det var mere det, der aldrig rigtig var nogen, der havde slået mig i hovedet før, med sådan små handsker der, men altså. Men jeg vil sige, træner jeg bare en del thai-boxing hver dag med de der handsker, der begyndte sådan at blive lidt trivielt, det der med at blive ramt i hovedet. Og jeg kan huske, en af de ting, jeg bekymrede mig rigtig meget over, det var, når jeg skulle, fordi jeg tænkte, jeg kommer nok til at sparke meget, men jeg er lidt bange for, at det kommer til at gå ind på min skinneben. Ja. Så når jeg stod og ventede på bussen ude ved Grønlandscenteret for at komme hjem til Valby, så sparkede jeg rigtig meget ved det busstopsted der, for ligesom at hærde mine skinneben. Det var sådan en stor del af min MMA-træning. Busstopsted der. Jeg fik så ikke sparket den eneste gang i den kamp der, selvfølgelig. Men jeg var sindssygt nervøs. Altså, jeg var super bange hele tiden, hele dagen, hver dag, fra det øjeblik, jeg skrev under på den kontrakt til. Og jeg tror, jeg tjente 1.500 kroner på det. Ja. Det var mit fee, mit purse. Ja. Og jeg tænkte mere på at lave videoen bagefter i hvert fald. Ja. Og jeg var sindssygt bange for det, altså. Okay, jeg var sindssygt skræmt. Men det var sådan lidt, du ved, ligesom at have bungee jump. Man skal bare lige prøve det, altså. Det var ikke noget, jeg blev ved med aldrig nogensinde, men så har man ligesom prøvet det. Hvordan gik det? Og så gik det opvarmning der. Der kørte det bare en sindssygt opvarmning, og jeg var så bange, man. Og jeg lige at kaste op, og jeg kunne ikke trække vejret, og jeg tænkte, nej, det skal jeg bare ikke der. Jeg kan sige, at jeg ikke vil alligevel. Og det kan man jo så ikke rigtigt, fordi så lige pludselig kan jeg lige snart op, så går man bare derind, og så var det bare autopilot. Jeg blev så ikke ramt den eneste gang i den kamp, så det var faktisk sådan lidt ærgerligt. jeg slog mig lidt mere på mine knogler og sådan noget, og skadede min skulder og sådan noget, men jeg blev ikke ramt den eneste gang. Det var faktisk det, jeg ærger mig lidt mest over, fordi jeg tænkte, nu skal jeg lige prøve det der, men der er ikke noget virkelig på at slå mig ud. Det skete så ikke. Så, det var godt at prøve, vil jeg sige, og det var også god reklame for klubben og for min undervisning også, ligesom, du ved. Jeg synes, det er vigtigt, hvis man vil undervise noget, synes jeg, det er vigtigt at ligesom selv gøre det også. Altså, det var også noget, jeg synes, der var lidt underligt vigtigt, det der med at træne gadekamp og selvforsvar. Altså, der var ikke nogen af de instruktører, der overhovedet, du ved, skal ud og forsvare sig. Hvor mange gange skal man forsvare sig i sit liv, ikke? Altså, ja. Det er sådan lidt svært at måle. Hvilken anden sport kan du være en autoritet som instruktør, hvis ikke du selv har erfaring på en eller anden måde med at eksekvere det, du underviser? Så jeg tænkte, det var vigtigt, at ligesom, jeg har også den regel med mig selv, at jeg skal spare med alle, der går igennem døren i klubben, uanset hvor nye de er, eller store eller små, eller om det er børn eller voksne, eller bodybuilder, eller hvad det er, så skal man rulle med dem. Det synes jeg er meget, meget vigtige regler at have. Så jeg tænkte, jeg må også konkurrere, så prøvede jeg det. Det var meget sjovt, men altså... Hvordan gik det? Sindssygt mange, ja. Jamen, jeg vandt på armbar, så det var sådan... Hurtigt? Double leg. Ja, det var rimelig hurtigt. Okay. Det kampen ligger under, du kan bare søge på... Man kan bare søge på YouTube, tror jeg, Braugard, Valeturo, et eller andet. Nice. Det var stille hurtigt. Det var meget mærkeligt. Det var meget mærkelig oplevelse, sådan helt ud af kroppen oplevelse. Og Sonny, jeg kæmpede mod der, det var selvfølgelig ikke lige så fed oplevelse for ham, det var også hans debut. Men han gik så videre og havde rigtig mange professionelle kampe, og altså, okay, blev selvfølgelig 100 gange så god, som jeg nogensinde kunne have blevet. Men, men det var ikke for mig, det der med at kæmpe MMA, synes jeg, det var sådan... Det er lidt som at springe sådan noget, du ved, base jumping eller sådan noget. Man kan måske lige gøre det en gang, men så ikke blive ved med at satse på de odds der, for man overlever. Nej. Det var så ikke helt normalt, men altså, det er ikke for mig. Nej, men det er der jo ikke noget at sige til. Hvordan, kunne du sige, det var god reklame for klubben? Altså, hvor stor var CSA på det tidspunkt? Det er et godt spørgsmål. Man ikke var måske 100-150 medlemmer eller sådan noget. Så begyndte der også at komme det sådan noget kickboxing og styrketræning og sådan noget. Vi havde nogle super gode instruktører i alle de her ting her. Og det kørte som forening? Eller som... Nej, det var så som en privat klub. Okay. Jeg tror, det må så have været en af de første private kampsportsklubber i Danmark, tror jeg. Ja. I hvert fald inden for det. Ja. Hvad skete der så bagefter? Ja, men der så skete der sgu ikke så meget. Så trænede jeg bare hver eneste dag, 6 dage om ugen, 10 år, jeg ved ikke andet. Det var bare metroen ud til Grønnecenteret, og så trænede vi bare hele tiden. Jeg var der bare om formiddagen. Jeg sov længe hver dag. Og så tog jeg i klubben, så vaskede lige modderen og sådan noget. Og så om eftermiddagen, så begyndte folk at komme, så trænede bare til kl. 11 om aftenen. Så er det bare hjem og sove, og så en gang til. Det gjorde jeg bare 10 år. Og så var det bare konkurrence hver weekend, og så hver lørdag, det var den bedste dag, der havde vi bare sådan en open mat, der tog 6 timer. Så var det bare fra 12 til 6, der rullede vi bare, og så UFC på fjernsyn og sådan noget. Det var en fantastisk tid. Og så ellers så tog vi bare til turneringer og rejste rundt i Europa og kæmpede sådan noget. Så var der begyndt at komme flere og flere klubber og sådan noget. Det var fantastisk. Og så hver år så rejste jeg så ud i verden for at lære lidt mere og sådan noget. Ikke? Inviterede ikke nogen mennesker. Så. Hvad levede du af der? Altså var det, du ejede virksomheden i CSA, eller... Ja, vi var to ejere, så jeg ledte bare CSA. Det var sådan rimelig simpelt. Okay. Jeg havde en lille andelslejlighed sammen med min kæreste, og så vi havde ikke så meget husleje. Og det var, du ved. Altså, hvad fanden sagde de kære? Alt, hvad jeg gerne ville, det var jo bare fra at drømme virksomheden. Altså, det eneste, jeg ville, det var at sidde ved Grønlandscenteret og spise burger og træne, og så rejse til turneringer. Det var det eneste, jeg lavede. Hvad sagde din kæreste til det? Jamen, hun var også ude at træne i mange år, så... Nå, det var sådan, måske var det, der fik det til at funke, for hvis hun havde haft sådan en almindelig 9-4 job, så havde jeg jo aldrig set hinanden. Ja, det kan godt være, det. Nej, efter arbejde, så kom hun altid og træne i Vito, så... Så det var super godt. Og så jeg lavede ingenting. Jeg havde ingen ambition om at hvad hedder det, vokse virksomheden, eller... Jeg tror også, at det løb bare rundt, og så... Det kunne jeg gøre i 10 år i hvert fald. I hvert fald 10 år kørte. Det lyder sgu også hvor meget lækkert. Hvor jeg ikke havde ja. Så lige et lille årti der, hvor vi ikke lavede andet end bare træne hele tiden. Det var super sjovt. Kæft, det var god. Det var rigtig god tid. Altså, blev du god til diets? Ja, det er jo relativt, ikke? Fordi lige hvor god du bliver, så er der altid nogen, der får dig til at føle, at du aldrig træner for i dit liv. Yes. Men altså, ja og nej. Jo, det synes jeg er meget god. Jeg havde haft rigtig mange igennem min hold derude. Altså, flere tusind mennesker igennem de der jitshold, og der er kommet en del sortbælter ud af det, og rigtig mange børn. Jeg havde sådan et juniorhold, som jeg synes var et af de absolut bedste projekter, jeg har lavet. Jeg havde sådan et fra 12 til 15 år, hvor vi bare kun konkurrerede. Det var bare hardcore konkurrencehold. Fra 12 til 15 år? Ja, så de var lige store nok til at høre efter, og så var de for små til at blive distraheret af alt muligt andet. Og dem, vi trænede bare nærmest 5 dage om ugen, de der unger der, og så konkurrerede vi i weekend, og så tog jeg dem ud at rejse, så tog vi til Sverige og Paris og sådan noget, og ud at konkurrere. Det var fantastisk at have sådan en stor indflydelse på de der unger der. Når de blev flyttet til voksenholdet, så havde de jo alle sammen 200-300 kampe. og simpelthen selvtillid, der ikke går til at skyde igennem. Og rigtig mange af dem træner stadig, og faktisk også underviser i mange klubber nu, og rigtig, rigtig mange af dem er stadig involveret i det. Det er noget, som jeg, det er nok noget af det, jeg er mest stolt af i den tid, at have haft sådan en indflydelse på sådan nogle unge mennesker der. Hvor mange jitskampe har du? Det må også være 100 vis, så? Tusind, ja, måske lige lidt over 100, tror jeg. Ja, okay. Men der var jo ikke rigtig så meget dengang. Jo. Altså, i dag kan man konkurrere med en weekend, hvis man vil. Der var ikke så mange muligheder dengang der. Nej, nej. Så vi tog, hvad der var, og så altså, i en lang periode, så var jeg lidt mere fokuseret på at undervise og tage folk ud og konkurrere. Jeg har det nok. Jeg har i hvert fald coachet 10.000 kampe, i hvert fald. Oh, så det synes jeg også var en rigtig god erfaring. Det var rigtig, rigtig spændende. Rigtig spændende tid. 10.000? Ja, det tror jeg helt sikkert. Altså, hvis jeg siger, at jeg har... Okay, måske, undskyld, måske 1.000 i hvert fald. Jeg ved det ikke. Virkelig mange. Vi konkurrerede jo altså, i hvert fald et par gange hver måned. Og der havde vi så 20, 30, 40 ude at kæmpe. Ikke? Og så havde de alle sammen 4, 5, 6, 7, 8 kampe eller sådan noget. Ja, så du var simpelthen... Nogle gange så... Det var 10 år som gange, coach. Ja, så sad vi de der... Altså, de der unger der, der havde vi jo... 15-20 børn ude at konkurrere i hvert fald en gang om måneden, og der havde de alle sammen 10 kampe eller sådan noget, ikke? Så det løber over. Ja, nå ja, selvfølgelig. Ja. Så sidder man der på sidelinjen, og det synes jeg har været virkelig, virkelig fedt. Det var en fantastisk, fantastisk tid. Man har jo det her meget ujapanske bæltesystem i Brazilian Jiu-Jitsu. Jeg tror ikke, det findes i andre kampsporter, at man gør det på samme måde, hvor det er sådan lidt mere mesterlæreragtigt. Eller sådan, at det måske har været i Japan, det ved jeg ikke. Men hvad gjorde du selv for at blive opkvalificeret eller sådan efterfølgende? Altså, jeg trænede jo lidt med ham Matt derovre over i Oregon. Ja. Og det stoppede vi sådan lidt med på et eller andet tidspunkt. Det blev sådan lidt for mærkeligt for mig, det der. Der var lidt for meget underlig personlighed involveret. Og så rendte vi så ind i en, der hedder Robson, som bor brasilianer, der var flyttet til Sverige. Til Helsingborg, og han var så lidt involveret i klubben der, så det var bare det. Så var det ligesom ham, du var i mesterlærer hos, eller hvad? Ja, det ved jeg ikke, altså, det skulle aldrig rigtig undervise mig noget, sådan, men han kom der bare over og trænede noget, og så faldt der lige et bælte i hister her. Ja. Så jeg vil ikke sige, jeg har aldrig haft en træner, altså aldrig nogensinde i YouTube, det har bare været VHS-bånd, og så har det bare været trial and error, og så prøve at lave nogle turneringer og se, hvad der sker, og så... Ja. Det har været rigtigt. Jeg har helt sikkert kunne melde mig ind i en klub tidligere. Altså for eksempel Arne Suave havde nogle rigtig dygtige trænere fra Sverige og Brasilien i lang tid, der hjalp dem. Men jeg synes, jeg ligesom gerne ville prøve at skabe mit eget træningsmiljø, som passede mig. Også der, hvor vi kom fra, var det. Altså det var bare en anden. Folk passer ind i forskellige træningsmiljøer. Og, jo. Og jeg synes, det var vigtigt for os at lave et sted, som ligesom passer til mig, fordi jeg tænkte, det er nok her, jeg skal sidde hver eneste dag, som jeg også skulle i 10 timer, ikke? Så vil jeg godt lave mit eget sted. Jeg kunne godt lide, at der var en surfboard på væggen, og det var sådan lidt sjovt, og det var også meget, vi blev også kaldt en festklub med et jiu-jitsu-problem i mange år. Og vi gik rigtig, rigtig, rigtig meget i byen. Det var sindssygt sjovt. Ja. Det var CSA, altså. I hvert fald i Vito-holdet. Det lyder også meget sjovt. Det var rimelig hardcore, vil jeg sige. Der var, altså alle, vi var 20-30 mennesker i byen hver eneste weekend fra i Vito, ikke? Og så vi gik bare direkte fra vores 6 timers open mat, og så bare lige ned hurtigt ud for en kebab, og så var vi bare i byen hinanden. Og sådan var det bare i 10 år. Så det var sindssygt sjovt. Og det er jo ikke, det er jo et miljø, der passer til nogen, og ikke passer til andre, og sådan noget, men altså... Det lyder sådan, sådan opslugende, konsumerende på en eller anden måde. Ja, altså det var bare sådan en det var bare sådan en social club. Og så tilfældigvis så brugte vi bare en masse tid på jiu-jitsu også. Så. Ja. Det er sådan, jeg altid har prøvet at bygge det op. Hvordan, altså man kan sige, hvis du selv er vokset op, du altså med taekwondo og sådan, der er meget kampsport, der er meget formaliseret. Altså, og det... Brazilian Jiu-Jitsu har vel sin egen måde at være det på grund af det her mesterlærer-agtige noget. Altså sådan, hvad... Mm-hmm. I hvilket omfang har I været inspireret af den kultur, der lå i BJJ rundt omkring i verden i forvejen? Mm-hmm. Altså, jeg tror også... rimelig tidligt sagde vi ligesom fra over for den der brasilianske tilgang til det. Okay. Meget hierarkiske og sådan lidt brasilianske tough guy, sådan lidt bad boy. du ved, altså den her brasilianske Bertolo i Amazonas der, det var sådan lidt, det gider jeg sgu ikke rigtigt. Altså, det passer ikke lige helt ind i hvert fald i vores meget afslappede skandinaviske væremåde. Så det var også derfor, jeg tænkte, det skal vi sgu nok finde ud af selv. Altså, det kan godt være, at den lige kommer til at tage nogle år mere, men det skal vi nok finde ud af, og så skal vi vores eget. Ja. Fordi så træner jeg også en del med sådan en som Chris Howder i USA, og han har sådan en helt anden mentalitet. Ikke? Det bliver sådan lidt mere inspireret af at sige, okay, behøver altså ikke være sådan noget her, hvor man bare går rundt og deler lussinger ud på stranden nede i Rio de Janeiro og sådan noget. Så, det lyder som, at du er bestemt. Altså, det gider jeg ikke sådan noget der. Nej. Jeg synes ligesom, jeg havde været ude over alt det der street fight mentalitet der, ikke? Og de der crazy, det er simpelthen bare sådan nogle bøller. Altså, det er bare... men altså, de har sindssygt dårlige ryg i Brasilien, og det der altså, jiu-jitsu, det er bare sådan noget for... Det er bare sådan noget... det gad jeg sgu ikke være involveret i. Så jeg tænkte, vi kan da sagtens træne og spille lidt sjov musik og sådan noget, og bygge et sted med piratflag på væggene og sådan noget, og gå i byen hver weekend, altså det kan vi da sagtens gøre, hvis vi vil. Men så må det tage den tid, det tager at blive bedre, ikke? Jo. Så er der, det tiltrækker sig nogen, og så er det for nogen, der hopper fra, og ligesom laver deres eget, der springer så en del klubber ud og sådan noget, sådan et miljø der, ja, gennem tiderne, og det er jo bare lige præcis sådan, som det skal være. Men hvis man kan skabe et sted, hvor man har lyst til at hænge ud hver dag, og alle ens venner også har lyst til at være der, så er det jo fedt. Ja. Det er jo, enig. Altså, det er jo det, som, hvad kan man sige, CrossFit eller en omfang har været sådan i de senere år, ikke? Hvor det bliver sådan en fritidsklub-agtig. Man ser jo kraftigt med de der mennesker, der bor nede i sådan en CrossFit-klub. Altså, Ja. Jamen, det er jo fantastisk, hvis man prøver at bygge en klub, jo. Altså, hvis man kan få folk til at hænge ud der hele tiden. Jo, ja. Men hvad gjorde, at de der 10 år så sluttede? Altså, ud over tiden selvfølgelig går. Men altså, hvad gjorde, at det ændrede sig? Altså, jo, jeg blev far. Det ændrer jo lidt på ens tid og prioriteter. Hvordan har du tid til det? Hvad siger du? Hvordan har du tid til det? Jo, det var fint. Jeg kan huske, vi havde en snak om, jamen, du underviser jo i CSA fra klokken 4 til klokken 21 hver dag, og så er det styrketræning til 11:30. Og det er jo lidt svært, når man også har et barn, jo, der også skal gå i... begynder at gå i fritids, børnehave og sådan noget, og så kommer hjem der om eftermiddag, så er det jo, det må man jo ligesom lægge op en lille smule. Og jeg tænker på, hvordan du rent fysisk har tid til at lave barnet. Nå, på den måde, jo. Det går. Så det var ligesom, det tror jeg var det, og så, så igen, så sådan en klub bliver når en vis størrelse, så bliver det ligesom skabt sådan et subkultur inden i en klub. Nogle er sådan lidt mere til den ene ting, og nogle er lidt mere til sport, og nogle er lidt mere til at drikke sig fuld og sådan noget, ikke? Og så det er meget naturligt sådan, når sådan noget, det ligesom udvikler sig, og jeg har så rejst rigtig meget, og underviste på et tidspunkt, tog jeg sådan en jordomrejse i 2011, i 6 måneder, hvor jeg så var væk fra klubben, og jeg rejste jorden rundt og trænede i 56 klubber. Det er der, hvor BJJ Globetrotter første gang... Ja, lige præcis. Der startede en blog, der hed bjjglobetrotter.com, hvor jeg bare skrev sådan et, jeg kan tage alle steder hen i verden, hvis I bare har, så kan jeg undervise i YouTube gratis, hvis der er nogen, der har en sofa, jeg kan sove på. Og der fik jeg jo bare 300 invitationer på de første par dage, og tænkte, hold da kæft, det bliver sgu en vild tur, det her, og det blev det så også. og det startede så lidt, at vi så begyndte at lave nogle, jeg lavede sådan lidt ting sideløbende, og så begyndte jeg at læse rigtig, rigtig, rigtig mange bøger, og noget af det, jeg læste meget om, det var sådan, du ved, sådan simple living, og skære sit liv ned. Jeg begyndte sådan, jeg havde sådan set kun lidt tøj og en bærbar. Det var bare det, jeg havde, tror jeg. det var sådan de ting, jeg ejede. Og så tænkte jeg, hvad er den største ting, jeg ejer, som ligesom holder mig fast, og det er jo klubben. Og så var vi også sådan lidt personlighedsmæssigt, mig og den anden ejer, der begyndte sådan at gå meget i hver vores retning. Og så tænkte jeg, så er det måske tid på at give slip på det. den klub der, fordi jeg synes også, det bedste, jeg nogensinde har gjort for mig selv, det var der, når jeg har sagt op, altså sagt op fra mit kontorjob, for at lave noget andet. Og så til på et eller andet tidspunkt, så CSA var også bare blevet et andet, endnu et kontorjob, ikke? Så sidder bare derude og svarer mails og laver regnskaber hele dagen, og vi havde 45 ansatte, så det var også ret meget arbejde at holde styr på. Og så det var bare ligesom blevet et til job, og så siger man, på et eller andet tidspunkt, så må man også bare prøve at give slip på det, og så prøve at lave noget nyt. Ja. Så jeg solgte min andel fra 2015, tror jeg. Så nu bliver jeg nødt til at prøve at lave noget andet. Og så, eller i hvert fald bare være klar til, hvis der byder sådan nogle muligheder for at lave noget andet. Så er vi tilbage igen. Du sagde jo, at det var det her med at blive far, der ændrede det hele. Og så fortæller du, at så rejste du ud i et halvt år. Altså, var det lige efter, du var blevet far, eller hvad? Eller var bare... Nej, det var før. Jeg skulle bare... Det var før det. Fordi det andet, ja. Det lød lidt... ja, det lød lidt vildt. Ja. Jamen, jeg tog den her jordomrejse, fordi hvert år havde jeg rejst ud og trænet et eller andet sted. Og så tænkte jeg... I starten tog jeg til USA, ikke? Og så tænkte jeg... Wow, det var sådan meget vildt at lave noget nyt, og så derhen, og det var sådan ude af sin comfort zone. Mm. Men så på et tidspunkt, så bliver det bare ens comfort zone, for i stedet bare derhen hver eneste år, ikke? Altså lidt ligesom at tage på det samme hotel i Grækenland hvert år og spise på den samme restaurant og sådan noget, ikke? Ja, ja. Det gør man det i 10-15 år, og de kender en dernede og sådan noget. Så nej, jeg bliver sgu nødt til ligesom at du ved, check it up. Og så begyndte jeg at tage til Asien en del og træne i Thailand og sådan noget, og så var der et år, hvor jeg tænkte, hvor i verden skal jeg tage hen? Og så havde jeg sådan en liste, jeg tænkte, om jeg kunne tage til USA, eller jeg kunne tage til Japan, eller sådan tage rundt i Europa, og så kigge på det der, ting, jeg skulle bare tage jorden rundt. Altså, jeg havde lige 5 steder, ikke? Så det kan jeg bare tage hele vejen rundt, bare for at gøre et eller andet. Og så var det, jeg lavede en blog der, postede på alle mulige forum, og sagde, hvis der er nogen, der har et sted, hvor jeg kan... Hvis de har en sofa, så vil jeg godt sove der en nat eller to, og så hvis jeg har brug for det, kan jeg undervise gratis i Viso. Og det var så rigtig, rigtig mange, der tog mig op på, og så... Det var så en ret vild tur. Det kan man... hvordan forløb det i praksis? Altså, var du der et par dage, og så videre til det næste sted, eller...? Ja, jeg var sådan 3 dage hver sted. Okay. Non-stop i 5 måneder, ikke? Ja. Det var ret sindssygt, og sådan ret... Det var en ret vild oplevelse, og det skrev jeg så sådan en bog om, som så har affødt rigtig mange andre ting også. Og det var så der, da vi kom hjem igen, så... Hvad hedder den? The BJJ Globetrotter. Okay. Og den kan man købe fra din hjemmeside eller et eller andet? Den er på Amazon som paperback, og så er den... ellers kan man hente den gratis som e-bog på bjjglobetrotters.com/freebook, tror jeg, det hedder. Okay. Og det er sådan en rejsebeskrivelse? Eller? Ja, det er historien om alt muligt. Ja. Den blev ret stor succes. Jeg tror, den har solgt 70.000 kopier eller sådan et eller andet. Så fra sådan en lille, som jeg sidder og skrevet hjemme i min stue, og selvpubliceret, så var det et ret vildt projekt. Ja, nice. Ja, det var super godt, og det har affødt rigtig mange ting. Som jeg stadig den dag i dag, er der nogen, der kommer til mig og siger, at de er i gang med at læse den der bog, og jeg tænker, hold da kæft, det er 10 år siden, jeg skrev det der. Det er vildt nok, der er stadig nogen, der ligesom sidder og genoplever det der. Har du nogle vilde røverhistorier fra turen? Ja, altså hele bogen er jo bare fyldt med røverhistorier. Så. Ja, men har du nogen nu? Ligesom du, hvad er de tre dummeste ting, du har oplevet? Nej, det kan jeg sgu næsten ikke. Eller det, du må også bare tage den dummeste. Det er jo 10 år siden. Det er et godt spørgsmål. Men jeg skrev den bog også lidt som sådan en terapi. Ja. Fordi det var sådan en meget personlig bog. Altså, det var meget sådan... Jeg tænkte, enten skal jeg sige, skrive intet, eller også skal jeg skrive alt. Så sagde jeg, jeg skriver bare alt i den bog der. Så det var meget sådan, kom ud med en masse ting. Det var sådan meget terapeutisk at skrive den. Og jeg skrev den, jeg brugte et års tid på at skrive den, så lukkede jeg den, så jeg aldrig åbnede igen. Så jeg kan faktisk altid ikke rigtig huske, hvad der står i den, for at være helt ærlig. Men det var et rigtig spændende projekt, og det var også meget, på en måde meget skræmmende at bare skrive noget så personligt, og så tænkte jeg, der er sgu ikke nogen, der læser den der. Så solgte den bare 5.000 kopier første dag, og sådan, og tænkte, fuck mand, nu læser alle bare alt, hvad jeg har skrevet. Så ja, ja, og så kom jeg hjem, og jeg havde jo bare, altså jeg var bare sådan helt op at ringe i sådan underlig tilstand af have rejst i det der tempo så lang tid. Jeg siger, fuck yes, det er bare hit the ground running, når jeg kommer hjem. Så det var bare at rejse for eneste weekend og lave seminarer og undervise og turneringer og fuld knald på helt vildt lang tid efter jeg kom hjem. Jeg skulle bare ikke gå glip af noget som helst. Og det var en super sjov tid, og så vi gav den sindssygt meget gas med turneringer og rejse og sådan noget. Og det affødte så også, at da jeg havde været på den tur, der havde jeg så inviteret alle, jeg har været hos og undervist af en klub, og havde bare sagt, hvis I kommer til København, så bare sig til, så skal jeg nok vise jer rundt, og så kan I træne hos mig, og så videre, så videre. Og det backfired så lidt, fordi der var simpelthen så mange mennesker, der kom og besøgte mig i København nonstop. Altså, ja, så du ikke andet at lave. Ja, jeg var tourguide helt, altså hver eneste uge havde jeg folk på besøg, som var der, som var ude at træne, og så ude at spise, og vise rundt i byen, og så ude at drikke os fuld og sådan noget. Og det var bare nonstop. Og det kørte på i rigtig lang tid, hvor jeg så tænkte, ej, nu bliver jeg så nødt til, hvis nu alle kommer på samme tid, så gør det lidt nemmere, ikke? Ja. Så jeg begyndte at sige til alle, prøv at komme den her uge i oktober, eller sådan et eller andet. Og så kom der 20 mennesker samme uge, sådan venner, jeg havde mødt på turen der. Og det var sindssygt sjovt, vi trænede bare, altså så lavede vi bare det, som jeg plejer at lave, det var bare at træne hele dagen, og så ud at spise, og så ud at drikke os fuld, og så bare gøre det en uge. Og det var super sjovt jo, altså selvfølgelig, det kan jo ikke fejle sådan noget. Nej. Og så lad os gøre det igen til sommer, og så til sommer, så kom der så 80 mennesker, ikke? Og så havde vi også inviteret nogle instruktører og sådan noget, og så kom der flere med ham, så lad os kalde det en camp, en sommercamp i CSA, fordi jeg havde lavet nogle camps igennem martialarts.dk. Ja. Der har været sådan nogle camps op i Skagen, som var helt sindssygt sjovt, altså sådan en forlænget weekend i Skagen der, med 100 mennesker fra det forum der, så alle kunne undervise lidt. Og så havde vi sådan nogle MMA-kampe og sådan noget. Nicolas Dalby, han kæmpede mod en. Det var virkelig sjovt. Så lad os lave sådan en sommercamp i CSA. Og når der kommer så mange mennesker, så kalder vi det bare en camp. Og så inviterede vi nogle af de der instruktører, vi kender. Og så nogle af dem, der kom, de underviste lidt. Og sådan noget. Så det var sindssygt sjovt. Og det gjorde vi bare sådan igen og igen. Og så sideløbende med det, så skete det her Globetrotters lidt, så lad os kalde det for en BJJ Globetrotters camp. Og så kom der så, der var sådan en masse mennesker ligesom på en måde, en eller anden måde, var involveret i det der. Og så rullede bolden ligesom, og så på et eller andet tidspunkt, så havde jeg solgt klubben, og så tænkte jeg, nu laver jeg bare de der camps der i stedet for. Det har jeg så gjort lige siden. Og så når der ikke er pandemi, så lavede vi så 12 camps om året i hele verden. Ikke? Så rundt omkring forskellige steder hver gang? Eller? Ja, ja. Sidste år, der havde vi 1.800 deltagere. På 12 camps. Nice. Så det er BJJ Globetrotters, at det dækker ligesom over de her camps, der så kører rundt omkring i verden nu? Det er så alle mulige ting. Altså Globetrotters er alle mulige ting, men camps er så en stor del af det. Okay. Det er ligesom, man kan sige, ryggraden af det på en måde. Ikke? Den sociale ryggrad i hvert fald. Og det er jo sindssygt sjovt. Jeg havde altid haft sådan en fantasi om, jeg ville lave, altså efter CSA, så ville jeg lave sådan have en eller anden klub et eller andet eksotisk sted i verden, du ved, i Thailand eller sådan et eller andet, bygge et eller andet, og så bo der. Men de der camps er sådan ligesom bare blevet min klub, fordi det sådan, den flytter hele tiden, og jeg skal ikke rigtig betale husleje mere end en uge ad gang, så det er ret fedt. Ja. Så det føles som om jeg har sådan en klub, der flytter. Jo, det er mange af de samme mennesker, der også kommer hele tiden, ikke? Så. Okay. Hvad koster sådan en camp? Hvad koster sådan en camp? Det er meget forskelligt. Jeg prøver med vilje at lave dem så forskellige som muligt, fordi ellers så tror jeg, det er kedeligt. Altså, ja. Hvis jeg bare havde sådan en surf-strandcamp 12 gange om året, så ville jeg simpelthen blive så træt af det. Så det er alt. Altså, jeg prøver at fokusere meget på at have så meget kontrast som muligt på de der camps. Vi har altså sådan nogle storby-camps med 300 deltagere, til så leger vi et slot i Italien, hvor der kommer 20 mennesker, ikke? Og alt ind imellem. Så her på St. Barth har jeg en camp med, der er sådan 40-45, hvor det er så meget, så har vi surflektioner om morgenen, og så strandture ud og spise og sådan noget. Men det er alt fra 20 deltagere til 300 deltagere. Og de store camps der koster campen så 250 euro eller sådan noget for en uge. Og så er der så 10 timers træning om dagen, og så laver vi et popcrawl, så tager på restaurant og spiser, og sådan alt, laver alle mulige sociale ting, konkurrence og sådan noget. Og så er der så nogle af de andre camps, hvor det så også er mad og overnatning og sådan noget inkluderet, ikke? Så alt fra 250 til 1500 euros for nu. Okay. Så nogle af dem har så alt inkluderet, nogle af dem har ikke noget inkluderet andet træning, og det er sådan forskelligt. Ja. Men hvordan, altså hvem er den, altså er det alle sammen elite BJJ-motionister eller atleter, eller er det også bare sådan helt almindelige gokker, der træner 3 gange om ugen og er sådan halvdårlig? Alle niveauer, ja, okay. Alle niveauer. vi har alt fra mange af de store camps, så er der 30-40-50 sortbælter, som også konkurrerer på højt niveau. Okay. Og så har vi også nogen, der bare prøver jiu-jitsu for første gang, eller så til en camp. Altså, det er sådan lidt vildt, synes jeg, men det er meget fedt. Altså, så rigtig mange begynder der, alle niveauer. Bogstaveligt talt alt fra komplet begyndere til nogen, der er trænet 20-30 år. Okay. Og min indgangsvinkel til det er meget, at det ikke er, altså, det er ikke sådan et seminar, hvor der er deltagere og instruktører. Men mit udgangspunkt er, at det er en stor gruppe mennesker, der er på ferie sammen, og så tilfældigvis nogen, de er lidt bedre til jiu-jitsu end andre, så de viser noget af det der, ikke? jeg prøver sådan ikke rigtig at gøre forskel på, om man er instruktør eller deltager, og det synes jeg er ret vigtigt. Ja. Og ja, det er meget en forlængelse af de her dengang, hvor vi ikke lavede ind og træne og konkurrere. At der rejste vi ud rundt i Europa og konkurrerede hver eneste weekend næsten i nogle perioder. Og det var bare det samme. Bare tage en gruppe venner, og så tager vi et eller andet sted hen, og så træner vi lidt. Altså den her forbindelse er det bare en konkurrence. Og så er det ellers bare ud og spise, og så i byen, og så gør det igen næste dag. Og det er jo meget sådan den samme følelse med de her camps, ikke? At det er sådan set bare min ferie, og hvis der er nogen, der har lyst til at med, så kan de komme og være med. Så det er der som regel på 100, der gerne vil, når der ikke er pandemi, vil jeg mærke. Altså, jeg træner også legit seniorerne. Jeg kan ikke forestille mig, hvor elendigt det må være at gøre med tømmermænd. Altså. Nej, men altså, det er jo noget, man kan lære, jo. Ej, det er meget moderat. Det er jo, folk kan ligesom designe deres eget eventyr der, ikke? Altså, der kommer nogen, ja, som kun træner, og så går de bare tidlig i seng, og så træner de bare alle hold med eneste dag. Så kommer nogen, der overhovedet ikke træner, som kun kommer for det sociale, og så kommer der alt midt imellem. Ikke? Altså, okay. Så er der nogen, der... Så er der nogen, der tager 1 øl, og så er der nogen, der tager 100 øl. Altså, det er sådan lidt forskelligt. Man må selv vælge, hvad man vil, ikke? Ja, ja. Og der er ligesom plads til alle. Den der sådan lidt, jeg ved ikke, om man skal kalde det surferstil eller BJJ. Sådan, er der noget, altså, har du oplevet noget pushback på det egentlig sådan fra andre dele af BJJ-miljøet? Ja, der gerne vil have det mere formaliseret og sådan hierarkisk eller hardcore eller sådan noget. Jamen, det kan de jo bare gøre, jo. Altså, ja, ja. Altså, kampsportsmiljøen rundt omkring i verden har jo altid været præget af helt utrolig grad af tissemandsmåling. Altså, Ja, men altså, som jeg synes, altså, det er vigtigt, at for eksempel i et lokalt miljø, lad os sige København eller et land, eller sådan noget, det er vigtigt, at der findes nogle forskellige tilbud, der ligesom har en forskellig indgangsvinkel til, ja, til for eksempel samme. Altså, man passer jo ligesom ind i forskellige, ligesom du passer ind på forskellige arbejdspladser, ikke? Ja. Så passer det også ind i forskellige klubber, og det er meget godt, hvis der er nogle forskellige tilbud. Og tydeligvis så er der nogen, der bliver tiltrukket af det, som vi skabte, og så er der nogen, der bliver tiltrukket af noget andet, fordi de godt vil have lidt mere sådan, disciplin, eller hvad man skal sige. Eller, der er nogen, der godt kan lide at træne steder, hvor man ikke taler med hinanden. Ikke? Altså, det er jo, sådan er det bare for dem. Ja. Så er der nogen, der godt kan lide at bare tale hele tiden, og ikke træne så meget. Altså, men hvis de forskellige tilbud ligesom er der, så dem, der passer ind, hvor man så passer ind, der finder man ligesom ro, jeg vil sige, på et eller andet tidspunkt, ikke? Ja. Så ja, det kan da godt være, at der er nok nogen, der har sagt, at dem der udgående center, de er sgu ikke særlig seriøse med det der træning, men altså, det er jo relativt. Og det er jo bare helt fint, at man ligesom kan, man kan have forskellige indgangsvinkler til den samme ting. Når du har rejst så meget rundt med det, sådan, altså, hvor store nationale forskelle er der sådan i tilgangsvinkelen til det, sådan? Ikke så store, synes jeg. Nå. Det er sgu meget det samme. Det er ligegyldigt, hvor jeg har været. Så når man går på modden, så er det lidt det samme. Okay. Jeg tænker, altså, for eksempel i USA, hvor rigtig mange, hvor der, jeg forestiller mig, der er flere, der har været i berøring med college-brydning og sådan noget, hvor man jo har sådan en meget hardcore, meget, meget hardcore træningskultur. Altså, om der var en afsmætning over i BJJ-kulturen, der er sådan ting. Jeg tror, det har ikke så meget med stilen at gøre. Jeg tror mere, det kommer an på, altså, stemningen bliver ligesom sat fra toppen, ikke? Ja. dem der ligesom er i toppen af hierarkiet, så at sige, i en klub eller på en camp, eller de sætter meget atmosfæren for stedet, ikke? Og så de tiltrækker også nogen, der passer ligesom ind i det, så hvis den der står for det, ham der står med fladen, han er på en vis måde, så tiltrækker som rigtige mennesker. Og de, ja. Det passer fint også med camp, så det tænker jeg meget på, hvordan jeg, hvilken atmosfære vi ligesom skaber, hvilke signaler vi sender ud, og i sidste ende, hvilke mennesker man tiltrækker. Ikke? Jo. Så jeg tror meget mere det spørgsmål om personlighed fra ejeren eller træneren, end det er om kultur som sådan. Altså. Ja. Jeg har haft camps i Brasilien også, antager jeg. Mm. Det har jeg ikke. Mm. Der skal sgu langt til Brasilien. Der skal du også langt til USA eller Australien. Der er masser i USA. Jeg har ikke så langt til USA. Ah, bevares. Men der er langt til Australien. Det gider jeg ikke. Australien skal flytte tættere på. Nej, okay. Det er også lidt underligt at lave en YouTube-camp i Brasilien. Altså, der er masser i YouTube foran. Ja, nå ja, bevares. Det er også, jeg synes også, at de der camps skal også være... altså, jeg prøver også at lave dem som en rejseoplevelse, der er svær at få. Altså okay. Selv. Så det er off the beaten path, eller hvad man siger? Ja, jeg gider ikke lave noget sådan... Altså, der bliver aldrig noget i New York, eller London, eller Phuket, eller sådan noget. Det kommer aldrig til at ske. Okay. Det er sådan langt ude i en skov, eller på en lille ø i Karibien, eller vi har også sådan noget i Grønland, og nice. På et slot i Italien, og sådan noget. Altså nogle steder, som du ikke lige selv kan lave, ikke? Nice. Så det prøver jeg rigtig meget. Også fordi jeg synes, for mig selv, så... Man skal jo lige steppe ud af sin comfort zone, for at der ligesom sker noget. Altså, hvis det er bare nemt, og det er bare sådan noget charterferie, så det er jo ikke noget særligt. Altså. Nej. Alle kan jo tage ned og sidde på et hotel i Grækenland. Hvad, altså, nu her under Corona Times, det er jo ikke helt til at vide, hvor lang tid at det kommer til at løbe endnu. Altså, det kan jo sagtens være både 21 og 22 også. Hvad er planen så? Jamen, det er jo spændende. Jeg har jo ligesom... Det, man kan sige, fuld plade i corona-bingo. Jeg har både sport og sociale events og rejser, så jeg har bare 3 ud af 3. Jeg har bare bingo. Ja, det er bare, vi må bare se, hvordan det går. Altså, det er bare go with the flow. Okay. Det har selvfølgelig været en udfordring i år, i den grad. Jeg har bare ligesom taget det en camp ad gangen. Ja. Men jeg har også givet penge tilbage for 900 billetter, så det er jo heller ikke været sådan super sjovt. Men altså, hvad kan man gøre? Ja, ja. Børnene har det godt, så, ja. så er det bare at vente, så man kommer op på hesten igen, jo. Jo, jo. Ja, det bliver sgu spændende, hvordan det kommer til at udfolde sig. Altså, ja. Altså, som jeg oplever det, så er det jo mere og mere, der bærer i retning af, det primært er luftbåren og mindre kontaktsmitte. Og det ved jeg, det her CDC jo i hvert fald... det er de på, ikke? Så man kan godt forestille sig, at WHO og sådan nogle, de går på den også igen på et eller andet tidspunkt, og det skaber i hvert fald et rum for udendørs events. Altså hvis det er den, går den retning, som jeg tror, det gør, så tror jeg, det vil åbne op for udendørs events om ikke så frygtelig lang tid. Altså jeg har involveret rigtig mange kulturer og nationaliteter igennem det her Globetrotters, og ja. Der er jo rigtig mange, der bare tror, det er fake og pandemic og Bill Gates og 5G og sådan noget. Det er jo virkelig ekstremt mange Lizard mennesker. People. Ja, virkelig, virkelig ekstremt mange mennesker. Altså måske halvdelen af dem, jeg kender, de tror jeg overhovedet på det. Altså personligt, så jeg er klar, jeg tager bare det der vaccine der. Altså Bill Gates, han kan bare personligt stå og stoppe alle sine mikrochips op i røven på mig. Altså bare fra 286'eren og så bare opad. Alle pension chips, dem tager jeg bare. Jeg bare kommer videre. Men det er der virkelig mange, der ikke tror på. Så. Halvdelen? Ja, amerikanere, de siger, skal ikke have nogen vaccine. Ah, nej, men... Det gider de ikke. Franskmænd er jo sindssygt, mand. Wow. Det skal de ikke have noget af. Så det bliver interessant. Altså, jeg tager det bare. Så jeg har vacciner for alt. Jeg tror, jeg har 40. Det er der reaktioner rundt, der tager til lægen og siger, jeg skal bare have vacciner, tænker jeg. Så tager jeg, okay, så tager bare bogen ned fra hylden. Og så kører vi bare. Jeg tror, jeg har over 40 vacciner. Everyone. det er sgu fint nok. Nice. Det stoler jeg på. Det her belt checker, du er involveret i, mm. Kan du sige lidt om det? Hvordan det startede, eller hvorfor det startede? Og hvad det er? Altså, vi i Globetrotters, så man kan jo så kæmpe i det her IBJJF, som er sådan bare nogen, der arrangerer turneringer. Og for at man kan få lov til det, de har så sådan et meget gammelt dinosauragtigt system med, at i det her hierarki, så skal det er sådan lidt pyramidespilagtigt, at der er så nogen, der er højere kategorier, der skal skrive under på din formular, for at du kan få lov til at konkurrere under et vist bælt eller sådan noget. Ja. Nå, og så i Globetrotters, der har vi så så dem alle kan være med i Globetrotters, så alle kan selvfølgelig, vi skriver bare om at falde. No problem. Det er jo lige meget. Altså, når folk konkurrerer eller ej. Så vil de tjekke... Så skriver for deres bæltecertifikater, eller hvad? Nej, fordi... Men med vilje så den der grænse mellem, hvad er et bælte, hvad er en graduering, og hvad er godkendelse for, at nogen kan konkurrere, den er sådan meget udvisket. Okay. Fordi bare fordi man skriver under på, at nogen kan få lov til at konkurrere under et vist bælte, så er der intet at gøre med, at man har gradueret dem til det bælte overhovedet. Men anyway, vi har så bare lavet alle konkurrere for Globetrotters, intet problem. Og det begyndte så at blive flere og flere, og så tænkte jeg, at vi måske lige tjekke, om de der, om det er okay, fordi det kan være, at der er nogle mennesker, der prøver at snyde, eller whatever. Så har vi haft sådan, at hvis du skal konkurrere for Globetrotters, så din instruktør skal lige skrive til os på Facebook, og så tjekker vi lige, at det ser okay ud med hans profil og så videre. Ikke? Mm. Hvis der så var nogle sortbælter, der skulle have skrevet under, så skulle der være fem andre sortbælter, der skrev til os på Facebook og lige godkendt. Lige gav en thumbs up, og så tjekker vi lige deres profil og sådan noget. Men jeg har jo en til at sidde og gøre det der, det blev sådan relativt meget arbejde. Så tænkte jeg, det kan vi da automatisere, så fik jeg lige pusset op på mine programmeringsskills fra de gode gamle martial arts og DK-dage. så begyndte jeg at lave det her site, og det var bare taget helt vildt af, altså der er over 15.000 registreret siden i år, hvor der ikke er nogen, der træner i virtu. Og det er sådan meget sådan lidt, det er sådan lidt blockchain-agtigt inspireret, at man laver profiler, så får man godkendt sit ID og så videre. Man kan uploade et billede af elregning eller sådan et eller andet. Og så skal man uploade et billede af en selfie, hvor man lige har et papir med sit navn på, så man er sikker på, okay, ansigtet og navnet passer. Og så hvis man har en godkendt profil, så kan man så stemme på andre og godkende dem. Ja, det er den. Og så kan man ligesom stemme sådan kryds og tværs, og så hvis man har nok point, så har man en godkendt profil. Så man voucher for hinanden. Altså sådan... Lige præcis. Og hvis der så er nogen, der har faked et eller andet, og de finder ud af det, så kan folk så ligesom downvote de der profiler, og så bliver de så markeret som disputed. Ikke? Ja. Det er super interessant. Og acceptere IBJF, det, eller hvad? Nej, men de smider så Globetrotters ud af deres organisation. Og hvordan var Globetrotters repræsenteret som forening, eller hvad? Nej, vi var bare registreret som en klub, så at sige, hvor folk så kunne konkurrere under vores navn. Men det er sådan lidt underligt, fordi IBJF, det er jo, de udgiver sig for at være en officiel ligesom instans inden for sporten. Ja. Federation, men det er bare en privat virksomhed, der organiserer turneringer. Nå. Og en del af deres business, det er så, at de certificerer bælter, bæltegrader. Okay. Det gør de så, hvis jeg nu siger, at jeg er sort bælte, så ser de fint nok, så skal du bare lige tage vores kursus her, og vores CPR's kursus, og vores dommerkursus, og så skal du betale os $400, og så kan vi sende dig et flot diplom på, at du er sort bælte. Og det er jo så... sådan ret, man kan sige, anerkendt, fordi de ligesom ser ud til at være den største anerkendte instans. Og Belchecker gør så præcis det samme, men bare baseret på sådan en demokratiseret... Ja, lige præcis, en demokratiseret verificeringsproces. Ja. Så der er jo nok, det er jo sådan lidt, selvfølgelig lidt en lille provokation fra min side. Men jeg synes også, det er vigtigt at ligesom tage sådan nogle ting og sige, jamen, altså, skal tingene virkelig gøres på den her måde? Ikke? Altså, er der måske, kan man prøve at lave noget andet? Altså, har du så noget hacker-anarkist knald i dig? Nej, det tror jeg ikke. Jeg synes bare, det er meget interessant at prøve at gøre ting andet. Altså lidt ligesom, skal jeg vente på, at der kommer en brasilianer og underviser i YouTube, eller kan vi tage nogle VHS-bånd og så lave nogle turneringer, og så se, hvad der sker? Ja. Altså, det synes jeg er mange ting, jeg kan godt lide at sådan lige prøve at se, om man kan gøre det på en anden måde. Så kan det jo lykkes eller ikke lykkes. Men, ja. men det er sådan lige, det er sådan en lille smule... Ja, det er sådan lidt en demokratiseret verificeringsproces. Det er super sjovt, og jeg tror vi også næste år, så får vi, der er så blevet en masse mennesker involveret, frivillige, der hjælper med at udvikle det, og vi vil have en app, og jeg tror også næste år, det udvider sig til at lave sådan noget judo-checker, karate-checker og sådan noget, bare skrue helt op for drama. Nice. Der er 500.000, der træner judo i Frankrig alene, det er jo helt sindssygt. Ja, Og har nogle fucking vilde judokærer, mand. Ja, jeg tror, det var sådan en lille pissemyre sport, jo. Ja, men altså, men det her ligesom med, at der er blevet flere, altså i USA, der BJJ er begyndt at ligesom være sådan noget, der bliver tilbudt som en motionsaktivitet, ikke? Altså sådan, og det ser det er lige så stille begyndt i Danmark også. Er det noget, der sådan påvirker inflowet af folk, og hvad for nogle typer, der kommer? Det er et godt spørgsmål. Altså det er lidt mere motionsaktivitet end kampsport, altså sådan, eller, det, eller der er begyndt at komme et inflow af folk, der kommer ind i det på den måde, altså sådan. Nej, sådan synes jeg nu altid, det har været. Altså, okay. Jeg vil sige, så længe jeg kan huske i CSA, der har vi ofte rigtig mange, der bare trænet for motioner, for ikke nødvendigvis for at konkurrere. Okay. Så det synes jeg egentlig ikke som sådan noget nyt. Altså. Nej. Også for mig selv er det jo på det her tidspunkt, det er jo bare et spørgsmål om fitness. Jeg har jo ikke rigtig nogen, hverken tid eller nogen konkurrencer i nærheden. Men hvad er det selve? Altså du træner vel stadigvæk? Ja, ja. Jamen det gør jeg. Vi har sådan en lille klub, der er måske en 15 voksne eller sådan noget her, så det har været rigtig interessant for mig, fordi Jiu-Jitsu har altid ligesom været et produkt for mig, altså i CSA, ikke? Og folk betalte mig for at komme og undervise, og jeg altid skulle være helt, helt on, ligegyldigt hvor træt jeg var, så skulle jeg bare præstere, og det her produkt, så de ville blive ved med at betale for det, og nu er jeg ligesom nu er jeg flyttet herover og nu er det bare sådan ligesom en lille gruppe venner, som træner. Hvis jeg ikke kommer en dag, så kommer jeg bare ikke en dag. Altså, jeg tager ikke noget for det, og folk betaler ikke noget for at træne, og det er bare sådan, vi træner bare, fordi jeg godt vil have, det er meget fedt for mig socialt også, for at lave nogle træningspartner. Men hvad er VJJ for dig nu? Altså sådan, er det, altså lever under du kampsport til livet, eller er det, altså, jeg synes, det er lidt svært at altså, jeg tror, jeg har været sådan en full circle, ikke? Altså, vi startede med bare, så var det bare street fighting, så skulle vi bare lade os slås på gaden. Og der er også nogle rigtig sjove videoer på YouTube, hvor mig og nogle af dem der, som stadig er dybt involveret i Vito i København, vi bare har knatterdelen på, og så bare baseball bat, og så bare to mod to. det var helt åndssvagt. Og så gik det lidt over i sport, altså i MMA. Vi siger, okay, vi får aldrig prøvet det her af, så det bliver man med. Så kan man i det mindste prøve det konkurrence. Og så bliver man sådan lidt træt af at blive slået i hovedet hver dag, og så går det over i jiu-jitsu, fordi der kan man stadig konkurrere og træne rimelig hårdt, uden at blive slået i hovedet hver eneste dag, af nogen, der bare er yngre og ved det mere. Og så det der konkurrence, det er fisen, luften går lidt af ballonen, og når alle ligesom begynder at få børn, og man har ligesom nogle andre prioriteter i livet, ikke? Ja, ja. Men nu er jeg ligesom helt tilbage til altså, jiu-jitsu er jo the gentle art, ikke? Det er jo den milde kunst, ikke? Det tager jeg meget, meget bogstaveligt nu. Altså, jeg prøver rigtig meget, og jeg bruger det bare som fitness, altså som et socialt værktøj at forholde mig for. Jeg har ikke rigtig lavet nogen anden aktivitet, som ligesom kan slukke for min hjerne på samme måde. Nej. Så jeg kan, da vi havde lockdown her, så havde jeg 2 måneder, hvor jeg bare prøvede at løbe lidt på stranden og svømme lidt og sådan noget, og gå lidt på nogle bakker og sådan noget, ikke? Lave lidt styrketræning, nogle gamle ruiner. Og jeg synes jo bare, at jeg knoklede. Altså, så på en uge, så havde jeg lavet 5 timer, og jeg var bare helt, det var bare helt brændt af. Absolut max af, hvad jeg kunne få mig selv til at gøre på en uge, det var sådan 5 timer. Så starter jeg jiu-jitsu, og så lige pludselig, så er jeg bare rullet 3 timer på en dag, og slet ikke tænkt over det. Ja. Og så siger jeg, det er bare, det er det bedste, for mig er det personligt, det bedste motion, jeg har fundet. Og det er bare, for mig er det ikke anderledes, end sådan, du ved, gå sådan lidt og sparke til en bold med nogle venner, eller sådan surf, bare for at surf, eller køre på skateboard, bare fordi jeg synes, det er fedt, at lige lave nogle tricks og sådan noget. Det er overhovedet ikke anderledes, det er præcis det samme. Det er bare sådan noget, der kan holde mig i gang, og jeg synes, det er sindssygt fedt at rulle og prøve på at lave nogle, altså, jeg prøver bare at lave nogle fede tricks på en måde. Ja, ja. Det er sådan lidt vildt, ligesom hvis man lige kan lave et eller andet, og hvis man kører rundt på en BMX på en eller anden bane, eller sådan noget, så kan man lige dreje rettet, eller hvad ved jeg, man gør, jeg har lige kørt BMX ud. Sådan noget i den retning, ikke? Ja. Og det er bare, det holder mig, det kan jeg bare vildt godt lide, så jeg synes bare, det er sindssygt fedt at rulle. Men jeg har ikke sådan rigtig fokus på, at det skal være konkurrence eller selvforsvar eller noget. Det er på en måde bare kunst. Ja. Eller håndværk, måske. Eller? Ja, det kan man godt sige. Ja. Det kan man godt sige. Så det er bare tilfredsheden ved, og, altså du ved, ligesom hvis man har gennemført et computerspil, og så spiller man bare for de der achievements der. Ja, 100% completionist. Ja, lige præcis. Så prøver man bare at gennemføre Super Mario og få alle de der... Ja, få alle... Alle de der stjerner. Og perks, og, ja. Det er sådan lidt det samme. Ja. Det kan man holde sig i gang med i mange år. Ja. Men det er meget sjovt, fordi folk, der dyrker kampsport, har jo, altså, der er jo mange forskellige måder ligesom, at forholde sig til det senere, altså bagefter i livet. Ikke? Altså, sådan, der er jo nogen, der bliver ved med at se sig selv som budokas i hjertet. Ikke? Altså, Ja, jo, det er sgu ikke meget, tror jeg. Det er bare sport. Det er bare fitness. Ja. Altså, og nu har jeg været involveret i over 30 år, og jeg skal statistisk set i hvert fald ikke aldrig nogensinde slås med nogen, så... Så en gang jeg spændte dranker ud af kvikfaktor på at bruge det vist alt. Ja. Så det betaler sig heller ikke rigtigt at bruge så meget sit liv på at forberede sig på en. Altså, folk siger, at de træner for selvforsvar, men altså, og så spiser de helt vildt dårlig mad også. Ikke? Altså, hvad er farligst? Ja. Det er sgu nok diabetes. Og, ja. Det er nok deres kost, der er mere et større trussel, end at blive overfaldet på gaden. Ja, ja eller drikke sig fuld og komme til at gøre et eller andet dumt, mens man... Jamen altså, det er i hvert fald ikke, hvis du bare tænker på at overleve, og, altså, så er det i hvert fald ikke selvforsvarstræning, du skal starte med. Det er helt sikkert. Nej. Det ligger rigtig, rigtig langt nede på listen af, hvad du skal lave for at passe på dig selv og passe på andre. Men så er der jo det der element med altså maskulin selvforståelse og sådan noget, som er sådan sin helt egen historie. Jo, men så skal man ikke gå og sige det for selvforsvar, jo. Nej. Så. Hvordan ser fremtiden ud? Altså ud over corona og sådan, altså har du andre projekter, du er til at starte op, eller regner du med, når coronaen letter og tryk på speederen igen med camps? Og, Jamen altså camps, de løber ingen steder, når det jo, så snart vi kan det, så er jeg jo bare klar. Jeg har jo også gået og renoveret mit produkt, kan man sige, ligesom mange, der har klubber, de har lige gået og malet og sådan noget, det har jeg også gjort med de her camps, så snart at folk kan rejse igen, så er jeg klar. Okay. Men ellers har jeg ikke nogen planer. Jeg har ikke nogen mål som sådan. Det har jeg aldrig rigtig haft. Jeg ved ikke rigtig, hvordan ting ser om et halvt år eller et år, eller hvor jeg bor, eller hvad jeg laver. Vi tager det bare lige lidt ad gangen. Og det kan du godt jeg være synes, i selv med børn og sådan noget? Ja, jeg synes, hvis man ikke behøver at have nogen planer, så skal man heller ikke. Altså, det synes jeg da i hvert fald. Det var også. Så altså, hvis man... folk siger sådan, hvor længe? Hvornår skal I flytte? Bo et andet sted? Eller komme tilbage til Danmark? Altså, hvis jeg ikke behøver at have en plan, så skal jeg ikke. Så hvordan tænker du om et halvt år eller et år? Jeg har ingen anelse. Men har de givet, altså har hele Globetrotters og sådan noget, har de givet god økonomisk tryghed? Altså er det ikke et issue? Eller? Altså vi har udsolgt, indtil pandemien kom, så har udsolgt 49 camps i træk. Ikke? Ja. 49 og 49. Så det er meget godt, kan man sige. Ja. Det er i hvert fald ikke dårligt. Nej, men altså, jeg aner ikke, hvad dækning. Altså, er det sådan, at selv hvis der kører et år endnu, så er der ingen god på isen? Altså, fordi man kan sige, det er jo, altså, det at have absolut økonomisk tryghed, det gør det jo, gør det simpelt liv noget lettere, eller mere, lidt mere nærværende. Altså, jeg har altid været ret fornuftig med økonomi og sådan noget, så okay. Jeg har også nogle andre indtægtskilder, og aldrig rigtig taget nogle lån og sådan noget, så... Nej. Så på den måde så er jeg godt forberedt på, at verden brænder. Ja. Så det er ikke noget bekymret om. Nej. Men det er jo godt for dig. Vi er nogle andre, der ikke har været helt så smarte. Ja, det er, jeg har bedsteforældre og sådan noget, der har virkelig... Ja. Så på den måde er det fint om. Der har jeg sat mig selv ret godt op, vil jeg sige. Jeg har lavet en del ting, som stadig sådan, har en del små indtægtskilder her og der, og jeg har ikke noget gæld og sådan noget. Så på den måde, så, og jeg ved jo, at lige så snart, at folk kan rejse igen, så ved jeg, at jeg kan sælge de der camps. Så. Ja, og der kommer nok også et boom af rejser igen, når det bliver overstået. Ikke? Ja, det tror jeg godt, vi kan regne med. Så på den måde, der er jeg ikke. Altså, nej. Der er jeg heldigvis i en god position. Jeg har rigtig mange gange tænkt, skal jeg have den her nye flotte bil, eller skal jeg købe den her super smadrede gamle bil til ingen penge? Og der har jeg altid taget det fornuftige valg. Der er mange sådan nogle små valg gennem mange år, som så betaler sig tilbage, når man har brug for det, ikke? Jo. Fedt. Jamen, jeg vil løbe tør for spørgsmål. Mm. Så er der noget, der sådan lægger dig på sinde at få skudt af, før vi, før jeg slukker. Hvis du skal vide lidt om segmentet, så er det nok for tredjedel mænd, der lytter med. Rigtig mange af dem kommer fra hovedstadsområdet. Og der er rigtig mange motionstosser og trænings- og sundhedsprofessionelle blandt dem, der lytter med. Altså jeg vil sige, hvis det bliver lidt koldt og mørkt derhjemme, så kan man være med velkommen til at komme til Zenbart. Og vi er altid super glade for, for besøg herovre. Så, vi har jo ikke så mange at træne med, så det er jo altid fedt, hvis der lige... Også hvis man ikke træner i YouTube, men du er meget, meget velkommen. Der bor kun 9.000 mennesker, så vi er sådan lidt desperate for at få nogle nye venner. Hvordan, flyver man over Miami, eller hvad gør man? Ja, det, fra Europa er det nemmest at bare flyve af France fra Paris eller Amsterdam. Så flyver man til San Martin, det er naboøen, og så kan man tage en lille flyve over 5 minutter, så er man her. Okay. Kan man sejle rundt på færger mellem de karibiske øer der, eller? Det havde jeg forestillet mig, da jeg flyttede herover, men det er ret besværligt og sindssygt dyrt, så det er sådan, hver ø er sådan helt isoleret fra hinanden. Altså der er ikke sådan rigtig noget, det er ikke sådan, at man bare rejser rundt hele tiden. Nå. Jeg kender ikke, jeg kan se 5 øer herfra, men jeg kan ikke kender intet til dem. Men det er sådan relativt nemt at komme over. Det er sådan ret dyrt sted at besøge. Det er sådan celebrity, sådan noget luksusferie. Super rige, der kommer, men hvis man kender nogen, så kan det samtidig så gøre for, uden at være voldsomt dyrt. Okay. Fedt. Jamen, det er her med sendt ud i æteren, eller det bliver det i hvert fald på næste lørdag igen, når det skal køre. Men ja, fedt. Vil du ikke lige endnu en gang give dit fulde navn, og hvor man kan følge dit arbejde rundt omkring? Jo, mit fulde navn er Christian Kravgaard, og... ja, hvad kan man gøre? Instagram, mit efter Kravgaard på Instagram, eller ja, hvad kan man, bjjglobetrotters.com, der kan man ligesom se alt om BJJ Globetrotters, hvis man er involveret i den verden i hvert fald. Det er vist rimelig meget det. Fedt. Jeg har ikke så meget privat på sociale medier, det er sådan meget min offentlige, hvad vil sige, person, der er der, jeg er. Ja, ja. Så... Fedt. Jamen, jeg vil lige lave afmelding på programmet, og hvis du bliver hængende, så kan vi lige sige farvel bagefter. Men, mm-hmm. men tak fordi, at du ville være med, i hvert fald. Jamen, det var min fornøjelse. Beklager, jeg ikke kunne nå det, da jeg var i Danmark. Ja, men det var et tilfælde, jeg så, at du har været i København. Men, ja. Afmelding. Til dig, der har haft ørerne i maskinen, der er det selvfølgelig FitnessMK. Jeg hedder Anders Nedergaard, og du kan lytte med til den her og de andre episoder af FitnessMK på stream og podcast. Og man kan streame det inden fra andersnedergaard.dk eller fra vores host Spreaker, og man kan podcasten fra alle de store podcasttjenester. Programmet er produceret af Jonas Pedersen, og I skal selvfølgelig stadigvæk være velkommen til at skrive ind med spørgsmål eller kommentarer. Og det kan man på afn@andersnedergaard.dk eller på programmets Facebook-side eller Instagram, der også bare hedder FitnessMK.